نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قابل احترام وقابل صد احترام بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جتنی مخلوقات بھی پیدا فرمائی ہیں ان تمام مخلوقات کو ایک وقت مقرر کے لیے دنیا میں رکھا ہے. تمام مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے بھی زندگی دی ہے، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں، مچھر مکھی سے لے کر ہاتھی اور چھوٹی بڑی جتنی مخلوقات ہیں، ان کے پاس بھی زندگی ہے. اسی لیے جہاں تک زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے، اس میں انسان اور جانور دونوں برابر کے شریک ہیں. گھنٹے، گھڑیاں، راتیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، جیسے انسانوں میں ہیں یہ جانوروں میں بھی ہے. اب جو سورج غروب ہوا ہے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں، یہ سورج صرف انسانوں کے حق میں غروب نہیں ہوا ہے، رات ان کی شروع نہیں ہوئی ہے. جتنی مخلوقات اس پورے بر اعظم میں ہے سب کے ہاں رات شروع ہو گئی. چچندروں کی، چوہوں کی، بھیڑیوں کی، شیروں کی، چیتوں کی، ہاتھیوں کی، گدھوں کی، گھوڑوں کی، ہر ایک کی رات شروع ہو گئی، انسانوں کی بھی شروع ہو گئی. صبح جو سورج طلوع ہوا تھا تو طلوع سب کے حق میں ہوا تھا. تو جہاں تک گزارنے کا مسئلہ ہے اس میں تو ساری مخلوقات برابر کی شریک ہیں، لیکن انسان کی اپنی امتیازی شان، اس کا اپنا انسان ہونا، آدمی ہونا، اللہ کا خلیفہ ہونا، نبی کا نمائندہ ہونا، اس کی شان کے اعتبار سے اس سے جو مطالبہ ہے. لیکن اتنا تو طے ہے کہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، مچھر مکھی کو بھی، انسانوں کو بھی. موت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اسی لیے ہر ایک کے دنیا میں آنے کا راستہ بھی ایک، دنیا سے جانے کا راستہ بھی ایک. جو آیا ہے وہ پیدائش اور ولادت کے راستے سے آیا ہے، اور جو بھی گیا ہے، جو جا رہا ہے، جو جائے گا، ہر ایک کو موت کے راستے سے جانا ہے. انسان سے جس بات کا مطالبہ ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہارے ساتھ بڑی بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ باقی جتنی مخلوقات ہیں، وہ آسمان کی شکل ہو، زمین کی شکل ہو، چاند و سورج کی شکل ہو، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب تمہاری اپنی خدمت کے لیے ہیں. اسی لیے انسان سے جو مطالبہ ہے کہ آنا ضرور ہے تمہیں ہمارے پاس، لیکن ایک ہے زندگی گزار کر آنا اور ایک ہے زندگی بنا کر آنا. اسی لیے قرآن نے ایک جگہ کہا ہے، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو نیکی کر کر آئے نہیں، جو نیکی لے کر آئے گا. لیکن راستے میں بہت سارے حوادث، بہت ساری چیزیں، بہت ساری اونچ نیچ ایسی ہے جو نیکی کو برباد کر دے، آدمی کے ایمان کو، آدمی کے تقوی کو، آدمی کی طہارت کو، آدمی کی رفت و پاک دامنی کو، آدمی کی آدمیت کو، آدمی کے تعلق مع اللہ کو، آدمی کے آخرت کے سامان کو، کہ بہت سارے راستے ہر موڑ پر، ہر جگہ ایسے ایسے عوارضات اور موانع کہ کی کرائی ساری نیکی برباد ہو جائے. اسی لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مطالبہ ہے، تمہیں زندگی بنا کر آنا ہے. اور یہ کہہ کر کے کہ من جاء بالحسنتی، جو نیکی لے کر آئے، ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم کبھی غلط فہمی میں مت رہنا کہ جائیدادیں، جاگیریں، زمینیں، دولتیں، حکومتیں، عہدے، منصب پر رہ کر کے اور یہ سارا بنا کر جائیں گے تو بنی ہوئی زندگی ہوگی. اگر یہ ذہن میں آیا ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی، اور اس غلط فہمی کا جس وقت میں ازالہ ہوگا تو خون کے آنسو رو گے، اور پھر اس کے لیے کوئی تمہارے پاس تدارک کی اس کا مداوع کوئی شکل نہیں ہوگی. اس لیے زندگی بنا کر آنا ہے، اور زندگی جو بنے گی وہ اعمال سے بنے گی. جتنا جس کی زندگی میں ایمان، اللہ کا خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، وہ اعمال جس سے سکرات میں آسانی ہوتی ہو، وہ اعمال جس سے قبر جنت کی پیاری بنتی ہو، وہ اعمال جس سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو، وہ اعمال جس پر نبی کے نورانی ہاتھوں جام کوثر میسر ہوتا ہو، وہ اعمال جس پر نبی کی شفاعت میسر ہوتی ہو، وہ اعمال جس پر خدا کی رضا کا پروانہ ملتا ہو، وہ اعمال جس پر جنت کے بڑے بڑے درجات اور بڑی بڑی نعمتیں. کہ زندگی جو تمہاری بنے گی وہ اس سے بنے گی. اسی لیے کہا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ نہیں. آخرت بدلے کی جگہ ہے، عمل کی نہیں. وہاں نہ کوئی گشت کر کے تین چلے مانگے گا، نہ کوئی نماز پڑھنے کو کہے گا، نہ کوئی تسبیح پوری کرنے کو کہے گا، کہ وہاں تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جی کی چاہتوں کے پورا کرنے کی جگہ کا نام جنت، اور جی کی چاہتوں کے قربان کرنے کا نام دنیا. یہاں خواہشات قربان کی جاتی ہیں، احکامات پورے کیے جاتے ہیں، وہاں خواہشات پوری کی جائیں گی، حکم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جو جی چاہے. اس لیے دونوں کے ٹھکانے، دونوں کے انجام بھی بتلائے. فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جس نے اس چند روزہ زندگی کو اپنی منمانیوں اور اپنی جی کی چاہتوں، خود غرضی، دنیا طلبی، نفس پرستی، اسی کو اپنا سب کچھ اور اسی پر اپنی تمام طاقتیں، تمام انرجی، تمام اپنی صلاحیتیں، تمام استعدادیں لگا دی، خالق کو پہچانا، نہ مالک کو جانا، نہ جس نے زندگی دی ہے اس کو پہچانا، نہ اس کی اطاعت ہے، نہ اس کی عبادت ہے، نہ اس کے حکموں کی پرواہ ہے، نہ اس کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، تو ان کا انجام بتلا دیا کہ ان کی ساری محنتوں کا انجام جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جسے یہ فکر دامنگیر ہو گیا، جسے اس کا فکر لگ گیا کہ جتنا چاہے کھا لو، کما لو، اچھل لو، کود لو، بول لو، سن لو، سمجھ لو، سوچ لو، مرنا ہے اور مر کے خدا کو منہ دکھانا ہے اور وہاں ہر چیز کا جواب دینا ہے. جیسے حدیث پاک میں کہا گیا کہ لا تزال قدم عبد، کسی بندے اور بندی کے پیر قیامت کے میدان میں اس وقت تک سرک نہیں سکیں گے، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے، جب تک کہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے. زندگی کہاں گزاری، زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، اور جو کچھ تم جانتے تھے اس پر تم نے عمل کیا کیا. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور آپ کے دین مبارک کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ آدمی آنکھ نہیں کھولتا، آدمی زبان نہیں کھولتا، آدمی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس میں اس کے لیے رہبری ہے. تمہاری نظر کیا دیکھے، زبان کیا بولے، کان کیا سنے. پھر زندگی کے مختلف شعبے، جس میں سب سے پہلے تعلق عقیدے کا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہو، تمہارے دلوں میں کون ہو، تمہارے دلوں کے جذبات کیا ہوں، تمہارے دماغوں کی سوچ کیا ہو. اسی لیے یہ جتنی تبلیغ و دعوت کے نام پر جتنی دوڑ بھاگ ہے اور یہ جو چلت پھرت ہے، اس سب سے اصل نہ کسی کی تجارت چھڑوانا ہے، نہ کسی کا کاروبار ختم کروانا ہے، نہ بیوی بچوں سے الگ کرنا ہے، لیکن جو جہاں رہے محمدی فکر کے ساتھ اس کو جینا آ جائے، جب مرے تو محمدی فکر کے ساتھ جینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے فکر کے ساتھ. یہ کھانا کھا رہا ہے، کپڑا پہن رہا ہے، گھر میں کوئی تقریب اور شادی ہے، جس شکل میں، جس شعبے میں، جہاں بھی، اور یہ صرف خصوصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ. اسی لیے ہمارے حضرات، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، قبروں کو نور سے منور فرمائے، بار بار فرماتے تھے ہماری دعوت ہماری یہ محنت احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ سارے کا سارا، ساری کی ساری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، غریبوں میں، امیروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، کنواری بچیوں میں، گھروں کی پردہ نشین خواتین میں، جو زندگی کے جس شعبے میں ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، کہ سارے کا سارا، ساری کی ساری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. کیسے زندہ ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو یہ بچے جو پتنگ اڑاتے ہیں، جس جور سے وہ اڑاتے ہیں، کبھی وہ الجھ جاتا ہے، اس میں گرہیں پڑ جاتی ہے، ایک گرہ کو کھولتا ہے تو دوسری طرف لگ جاتی ہے، دوسری کو کھولتا ہے تیسری جگہ لگ جاتی ہے، کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا، کوشش کرتا رہتا ہے، جب سرا ہاتھ نہیں آتا تو پریشان ہو کر اسے توڑ تاڑ کے پھینک دیتا، جاؤ نہیں اڑا دی. اسی کا نام خودکشی ہے. یہ جو آئے دن قصے سن رہے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہاں گرہیں، یہاں رکاوٹیں، یہاں مسائل، یہاں حوادث، یہاں ناگہانیاں، یہاں ناگواریاں، کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں زندگی سے، جیسے بچہ اس دور سے تنگ آ جاتا ہے. لیکن جب سیرا ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر وہ اسے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، پھر اسے وہ لپیٹ لیتا ہے، اور پھر اس کی پتنگ کی پرواز آسمانوں میں، فضاؤں میں، اور دنیا دیکھتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جب بعثت ہوئی، مکے والوں کا جو حال تھا وہ تو معلوم ہی ہے، اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق ہیں، ہر ایک کو مرنا ہے اور دوبارہ خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. ان تینوں عقیدوں سے اور تینوں باتیں ان کے حلق نیچے نہیں اتر رہی تھی، ان کے گلے نہیں اتر رہی تھی. ایک اللہ کیسے کر لے گا سارا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ کے نبی ہے، ہم تو نہیں مانتے. اور کس نے کہا کہ مرنا ہے مرنے کے بعد؟ ہاں مرنا، اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر سارا حساب کتاب، کہ کھانے کا، کمانے کا، نمازوں کا، روزوں کا، مشوروں کا، اور دعوت کا، اور تبلیغ کا، اور چلوں کا، اور آپسی محبتوں کا، اور ایک دوسرے کے حق کا، اور اس کو پہچان کر ادا کرنے کا، کہ سب کا جواب دینا ہے. کس نے کہا؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. یہ بات دماغوں میں ٹھس چکی تھی کہ نہیں نہیں، کھا لو، پی لو، اچھل لو، بول لو، جو چاہے منہ سے بولو، جو چاہے سن لو، جو چاہے سوچ لو، جس رخ پر چاہے چل دو، خیر کے، شر کے، ایمان کے، بے ایمانی کے، تقوی کے، صبر کے، اس کے مقابلے کے، نعمتوں کی شکر گزاری کے، نعمتوں کی غفران کے، جس رخ پر ارے چل لو، جی لو، کھا لو، پی لو، چل لو، کود لو، بغلیں بجا لو، بغلیں بجا لو، کچھ نہیں. یہ خالص مشرکین کا عقیدہ تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مسلسل اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نرادھار ہے، بے نیاز ہے، خالق و مالک ہے، اس کا غیر کوئی کچھ نہیں، اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے. قل ہو اللہ احد 13 سال تک اس کی آواز لگوائی. جس نے آپ کا کلمہ پڑھا اس سے بھی یہی کہا. آپ خود 13 سال تک کسی کو فرماتے رہے، لوگوں اللہ ایک ہے، بڑی قدرت والا ہے، اندھیروں کو اجالوں سے بدلا کرتا ہے، دن کے چاندنے کو رات کی تاریکی سے بدلا کرتا ہے، جوانیوں کو بڑھاپے سے، بڑھاپے کو جوانی سے، زندگی کو موت سے، اور موت کے تمام تر اسباب میں زندگیوں کی لہریں دوڑاتا ہے. بڑی قدرت والا ہے، جاہلوں کو علم دیا کرتا ہے، علم والوں کو عمل پہ ڈالا کرتا ہے، ہدایت کی ہوائیں چلاتا ہے، کسی کو لاکھوں کی ہدایت کا سامان بناتا ہے. لوگوں اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کو پہچانو. وہ اس کے ماننے کو تیاری نہیں. نہیں، رات کی دیوی نے یوں کیا، دن کے دیوتا نے یوں کیا، جنگل کی دیوی یوں کر دے گی، سمندر کی دیوی یہ کر دے گی. نہیں نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی نے کچھ کیا، نہ کوئی کچھ کر رہا ہے، نہ کوئی کچھ کرے گا. اسی لیے عجیب بات، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، آدمی کہتا ہے فلاں میری ٹانگ کھینچتا ہے، فلاں میری ٹوپی اچھالتا ہے، فلاں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. مشکاۃ شریف کی روایت ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا، آدمی کے اپنے تنہائی کے گناہ، آدمی کے اپنی تنہائی کے گناہ وہ مومنین کے دلوں میں بغض ڈالتا ہے. جیسے قرآن کا فیصلہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ، ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے، کھیتی کا نتیجہ غلہ، سبزی، پھول، پھل، میوے، کاروبار کا نتیجہ پیسہ، دولتیں. ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ دلوں میں محبت، اور یہاں ود کہا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کے دلوں میں ود ڈالے گا. علماء نے لکھا ہے کہ ود اس محبت کو کہتے ہیں جس میں فرشتگی ہوتی ہے، والہانہ، کہ آدمی محبت میں بے قابو ہو جائے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ سے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جانتے ہیں زمینوں کو نہ جانتے ہیں آسمانوں کو، جانتے ہیں چاند کو نہ سورج کو، دولتوں کو کسرا کو نہ قیصر کو، یسجل کو نہ موقوفس کو، یہاں تک کہ باپ کو اور بیٹے کو، بھائی کو اور بھتیجے کو، ہم جانتے ہیں خدا اور رسول کو، کہ ان کی محبت میں، ان کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں ہم جان کی پرواہ کریں گے نہ حال کی پرواہ کریں گے. اس ایمان کے نتیجے میں جو آپسی محبت بھائیوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، عوام میں، خواص میں، ہر طبقے میں، گھر میں، میاں بیوی میں، باپ بیٹوں میں، بھائی بھتیجوں میں، بہوؤں ساسوں میں، آپس میں جو محبتیں ہوتی ہیں تو ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ. جب اس میں کمی آتی ہے، تنہائی میں غیبتیں، تنہائی میں معصیتیں، تنہائی میں گندی سوچ، کہ اس کے نتیجے میں دلوں میں بغض آتا ہے. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے، ہم نے نام نہیں رکھا ہے، میں نے نام نہیں رکھا اس کا، یہ تبلیغی جماعت اور یہ. اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان. امت کا جون سا فرد دنیا کے جس کنارے اور جس طبقے سے اس کا تعلق ہو، ہر ایک اس محنت کے راستے اپنی تمام تر طاقت، جو کچھ اس کے پاس خدا کا دیا ہوا ہے، جان سے متعلق، مال سے متعلق، صلاحیتوں اور استعدادوں سے متعلق، آپس کے تعلقات اور اثر رسوخ کے راستے سے، یہ ساری طاقتیں صرف ایمان بنانے، ایمان بچانے، ایمان پکانے اور ایمان کو دنیا میں پھیلانے پر لگائے. اپنا ایمان بنا رہا ہو، اپنے ایمان کو پختہ سے پختہ تر کر رہا ہو، کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، آسمان زمینوں پہ آ جائیں، اس ایمان والے کے ایمان میں کوئی تذبذب، کوئی تزلزل، کسی طرح کا کوئی اس کے اندر کوئی حادثہ، یہ برداشت نہیں. ہر ایک ایمان بنا رہا ہو، اپنے ایمان کو طاقتور سے طاقتور بناتا ہو، پھر یہ بنا ہوا ایمان، جیسے ہم میں سے بہت سے شکایتیں کرتے ہیں اور بہت سے پوچھتے ہیں، بلکہ وہ سب کیا بات ہے، جماعت میں ہوتے ہیں، چلے میں نکلتے ہیں، گشت کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، راتوں کو روتے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہجرت و نصرت کے واقعات سنتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مکے کے 11-13 سال اور پھر مدینہ پاک اور آپ کا بدر میں راتوں کا رونا اور آپ کا احد میں آپ کے دندان کا شہید ہونا اور خندق کے موقع پر آپ کے پیٹ پر دو پتھر کا بندھنا، یہ جب سارا سنتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت بنتی ہے اور بے اختیار آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بھئی محنت تو یہ ہے اور سرمایہ اس کو کہتے ہیں اور جو پونجی بنانی ہے وہ یہ ہے. کاش ہم بھی صحابہ کی طرح، کاش ہم بھی انصار کی طرح، کاش ہم بھی مہاجرین کی طرح، کاش ہمارے گھروں کی مستورات، ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری دادیاں، نانیاں اس جگر پر ہوتی کہ جذبات بنتے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب واپس جاتے ہیں، چلہ 4 مہینہ بھی لگایا ہے، تو بعض دفعے تو نماز تک کے پیچھے ہو جاتے ہیں. تعلیم اگر ایک وقت کی ہے تو دوسرے وقت کی نہیں ہے، تسبیح صبح پڑھی ہے تو شام کو نہیں ہے، جیسی کیا بات. اسی لیے فرمایا کہ ہماری یہ محنت 24 گھنٹے کی زندگی میں جو فرد امت جہاں کہیں ہے، اس محنت کے ذریعے ایمانی ماحول بنانا، دینی ماحول بنانا، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے، کنواری بچیاں، ان سب کے ذریعے ایک ماحول بنوایا تھا، ایمانی ماحول۔ اور اس کو مسجد نبوی سے جو جوڑا تھا، اور ہر ایک کا جو ذہن بنایا تھا، یہاں زندگی سیکھنی ہے، وہاں اس کو اپنانا، اس کی تنفیذ کرنی ہے۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا، جیسے بچے کبھی پتنگ اڑاتے ہیں، ڈور ان کی الجھ جاتی ہے اور تنگ آ کر وہ اسے توڑ تاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اس وقت زندگی کے مختلف شعبوں میں اور امت کے مختلف طبقات کے لوگ، تاجر بھی، کاشتکار بھی، مالدار بھی، غریب بھی، عوام بھی، خواص بھی، کہ زندگیاں ایسی الجھ گئی، ایک قصہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سامنے کھڑا ہے، ایک قضیہ سے نکلے نہیں کہ دوسرا قضیہ سامنے کھڑا ہے، کہ گھر میں چین ہے نہ باہر چین ہے، اپنوں میں سکون ہے نہ پرایوں میں سکون ہے، کہ کیا کیا جائے، کس کے لیے کوئی سیرا ہاتھ لگ جائے، کہ اگر سیرا ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر اس کی پتنگ آسمانوں میں، فضاؤں میں، دنیا دیکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مکے والوں کا حال تو یہ تھا، تینوں بنیادی عقیدوں کو کسی طرح ماننے کو تیار نہیں۔ مکی زندگی کے تمام مجاہدات، تمام قربانیاں، تمام تکلیفوں کا اٹھانا، کسی طرح یہ تین بنیادی عقیدے دلوں میں گھر کر جائے، اس کے لیے جان کھپانی پڑے، مال لگانا پڑے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑے، لوگوں کے فکرے اور جملے اور تانے برداشت کرنے پڑے، جو چاہے، لیکن چونکہ ذمہ داری تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہ آپ کو خود اپنی ذات سے، اپنا ایمان، جیسے قرآن نے کہا ہے آمن الرسول بما انزل الی، اس لیے علماء نے لکھا ہے خود نبی کا اپنی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اپنا ایمان بناتے ہوئے ایمان کی دعوت۔ اس لیے ہماری اس محنت میں ہر ایک اپنا ایمان بنا رہا ہو، ایمان کی دعوت دے رہا ہو، اپنی نمازوں کو جاندار سے جاندار بنا رہا ہو، اس کی دعوت دے رہا ہو، اپنی زندگی کے ہر شعبے کے مسائل کو، حلال و حرام و جائز و ناجائز کو معلوم کر رہا ہو، علم نبوت کی دعوت دے رہا ہو، کہ تمہارے نبی نے تمہیں کہیں پچھنا نہیں چھوڑا ہے، ہر قدم پر تمہاری رہبری۔ مکے والے کسی قیمت پر، یہاں تک کہ مکے والوں کو روزی ملی، روٹی ملی، آپ کے دادا کی برکت سے، آپ کے جد امجد کی برکت سے، کہ یہ تو وادن غیر ذی زرعین، ایک سنگلاخ زمین تھی جس میں کاشت کی استعداد تک نہیں تھی، ریت ہی ریت تھا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم، کہ ان کی دعاؤں پر مکے کو آباد کیا اللہ پاک نے، اور مکے والوں کو روزی دی، اب ان کی اولاد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، 2.5 سال تک شعب ابی طالب میں نظر بند ہیں، کیا ہوا، اللہ کے ضابطے، اللہ کے قانون، اللہ کے دستور، رب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے کہ وہ بستی ایسی تھی کہ کانت تأتیہا یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, شاندار قسم کی روزی ہر چار سو سے اس بستی والوں کو پہنچ رہی تھی. فکفرت بانعم اللہ, اللہ کے انعامات کی, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری. نعمتیں کیا ہیں؟ جس کو اللہ نے نعمت کہہ کے بیان کیا ہے وہ دین ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے, وہ ہے جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ سب اللہ کی نعمتیں. فکفرت بانعم اللہ, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری. اس پر جو اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان ہے, جیسے قوم سبا تھی, جنتان عن یمین و شمال, دائیں باغات بائیں باغات, جیسے ہماری اس محنت کی برکت سے الحمدللہ یہاں بھی مسجدیں ہیں, مکتب ہیں, مدرسے ہیں, جماعتیں ہیں, مراکز ہیں, اللہ والے ہیں, مختلف شکلیں ہیں, جو دین کی جس چیز کو لینا چاہے. جنتان دائیں باغات بائیں باغات, بیچ میں سے صاف شفاف پانی کی نہریں ہیں, بہترین قسم کے پانی, میٹھا پانی ہے, پھلوں سے باغات لدے ہوئے ہیں. نبی آ کر یوں کہتے ہیں, کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ, یہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اسے کھاؤ, پانی پیو. ہاں, ان نعمتوں کی قدر کرنا شکر گزاری کے ساتھ, قدردانی, کس نعمت کا کیا حق بنتا ہے. جیسے ہمارے لیے دعوت کا کیا حق ہے, علم نبوت کا کیا حق ہے, ماں باپ کا کیا حق ہے, پڑوس کا کیا حق ہے, چھوٹوں کا کیا حق ہے, کہ اصل نعمت کی قدردانی, اس کا حق پہچان کر اسے ادا کرنا. واشکروا لہ, کھاؤ پیو, کھانے پینے کو منع نہیں کرتے, اللہ ہی نے دیا ہے, کھاؤ, لیکن قدردانی کے ساتھ. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. آبادی تمہاری, تمہارا علاقہ کہ بڑا ہی برکتوں والا, بلدۃ طیبہ بہت خوشگوار, کیا کہنے اس کی ٹھنڈی بھینی ہواؤں کے, کیا کہنے اس کے باغات کے, کیا کہنے اس کے اندر کے پھولوں کی مہک کے, اور کیا کہنے اس کے پانی کی شیرینی کے. بہت اچھی آبادی ہے, بہت اچھا شہر ہے, بہت اچھا علاقہ ہے. وہ رب غفور, تمہارا رب تو دیکھو کہ اگر بندہ زمین سے آسمان تک کا خلا بھر دیتا ہے پاپوں سے, بے اصولیوں سے, گناہوں سے, نافرمانیوں سے, سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے خدا معاف کر دیتا ہے. ایک مکھی کے سر کے برابر کا آنسو اگر خوف خدا سے آنکھ کے کنارے آ کے اٹک جاتا ہے, تمہارا رب کتنا قدردان ہے, کتنا قدردان ہے کہ اس آنسو سے جو مکھی کے سر کے برابر ہے, وہ پاپوں سے, وہ غیبتوں سے, وہ تہمتوں سے, وہ الزامات تراشیوں سے, اور وہ حقوق کی پامالی سے, وہ جو تم نے جہنم میں بھڑکا رکھی ہے, نمازوں کے قضا کرنے سے, روزے نہ رکھنے سے, ماں باپ کو ستانے سے, تمہارا آنسو جہنموں کو ٹھنڈا کر دے. اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی تھی, ما یفعل اللہ بعذابکم, ہم نے قرآنوں سے سنا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو ایک عجیب کیفیت ہو جاتی تھی, خدا تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ خدا تمہیں سزائیں دے کے کیا کرے گا؟ اور یہ اللہ پاک جزائے خیر دے اہل علم کو اور علماء کرام کو، وہ ساری شکلیں بھی بتلا دی. سزائیں، سزائیں صرف یہ نہیں کہ کاروبار ٹھپ ہو گئے، بارش نہ برسی، زمین سے غلہ کم پیدا ہوا، چیزیں مہنگی، یہ بھی سزائیں ہیں. لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا، من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ، جو ادب احترام کو، اس لیے کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں مستقل کتاب الآداب، بیٹھنے، اٹھنے، کھانے پینے، مسجد میں آنے، مسجد سے نکلنے، گھر میں آنے، گھر سے نکلنے، ہر چیز کے آداب، اور یہاں تک لکھا گیا الدین کلہ ادب، الدین کلہ ادب، دین تو سارے کا سارا ادب ہی ہے. آگے چلتے ہیں پھر احکامات اور وہ ساری چیزیں. سب سے پہلے احترام، ادب. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آداب کی رعایت نہیں کرتا اسے من جانب اللہ سزا دی جاتی ہے سنتوں سے محرومی کی. یہ بہت بڑی سزا ہے. کوئی بہت اہتمام سے راتوں کو اٹھتا تھا، جو بہت اونچی سنت ہے، کوئی ذکر و تلاوت کرتا تھا، کوئی راہ خدا کی نقل و حرکت میں تھا، روزانہ کی محنت ہے، ماہانہ محنت ہے، سالانہ قربانیاں ہے، آنے والوں کی نصرت ہے، گھر مسجد کے اندر شریعت سنت کا لحاظ ہے، کہ جب یہ بے ادب ہو جاتا ہے تو اسے من جانب اللہ سزا دی جاتی ہے سنتوں سے محرومی کی. اور جب یہ سنتوں کی پرواہ نہیں کرتا، ہاں ٹھیک ہے سنت ہی تو ہے، تو پھر اس سے سزا دی جاتی ہے فرائض سے محرومی کی. اور جب فرائض سے محرومی کی سزا ہوتی، جب فرائض سے محرومی ہوتی ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، تو پھر وہ خطرے میں ہوتا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. قرآن تو سب کی رہبری کے لیے ہے، ہدل للناس، ہر ایک کے لیے. اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری. پہلی قوموں کے واقعات بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے واقعات بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں، اور وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کی رہبری کے لیے ہے. یہ نہیں کہ یہ انہی کے ساتھ تھا جو ابو جہل والی بنیادوں پر، ابو لہب والی بنیادوں پر، عتبہ و شیبہ والی بنیادوں پر، کہ پھر ان کے راستے میں جو ہوا وہ ان کے راستے میں بھی ہوگا. جو ابو بکر و عمر و عثمان و علی، عشر مبشرہ، مہاجرین و انصار، بدر، احد، خندق، فتح مکہ، جن کی جانوں مالوں کی ترتیب اور بنیادیں یہ ہوں گی، ان کے ساتھ خدا کی رحمتیں، برکتیں، مددیں، تائیدیں، نصرتیں قیامت تک کے لیے ضابطے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث. پیارے نبی، آپ ان کو اس آدمی کا واقعہ سنا دیجئے جس کو ہم نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، کہ اس نے کبھی ہاتھ اٹھائے نہیں، کہ جب کبھی جس مسئلے میں ہاتھ اٹھائے ہیں ہم نے اس کو دعا کی قبولیت کا وہ راستہ اور وہ انعام لیا تھا کہ کبھی اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایمان کی طاقت بناتے ہوئے، نمازوں کو جاندار بناتے ہوئے دعائیں، اور فرماتے تھے جانتے ہو دعا کیا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جانتے ہو دعا کیا ہے؟ جہاں تمام مادی اسباب جواب دے دیتے ہیں، جہاں تمام مادی اسباب جواب دے دیتے ہیں، ہار جا لیتے ہیں ہمارے بس کا نہیں، وہاں سے دعا کی طاقت کا آغاز. ناممکن سے ناممکن ممکن ہوا کرتا ہے دعا پر. کہ ہم نے اس آدمی کو یہ نعمت دی تھی، یہ دعا کرتا مسئلے حل ہوتے، یہ لالچ میں آ گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، آہستہ آہستہ دعا والا راستہ چھوڑنے لگا، عمل اس کے کم ہونے لگے. عملوں کی عمل ایک رسمی طور پر، ایک رواجی طور پر، ٹھیک ہے مسلمان ہے نماز تو پڑھنی ہے، اب پڑھ لیتے ہیں. اعمال رسمی طور پر، اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس محنت کے بارے میں بہت فرماتے تھے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو رسمیات سے بچانا، یہ کوئی رسم بن کر نہ ہو جائے، یہ ایک ذمہ داری ہے اور اتنی طاقتور محنت ہے اور ایسی ہے، فرماتے تھے جیسے پولیس والا ٹریفک پولیس چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بھی دو کان، دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھیں، لیکن حکومت کی وردی پہنا ہوا ہے، یوں ہاتھ کر دیا، اس راستے کی تمام کاریں چاہے جس کی ہو سب کھڑی ہیں، یوں اشارہ کر دیا سب حرکت میں آ گئے. فرماتے تھے کہ جس طرح ٹریفک پولیس کے اشارے پر حرکت میں آتی ہے، یہ امت، یہ دائی ہے، وہاں وہ ہاتھ کے اشارے کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کے خدا کی جناب میں اٹھنے پر آسمانی نظام حرکت میں آتا ہے. کہ اللہ نے بڑی طاقت کا عمل دیا ہے، بہت طاقتور محنت، لیکن یہ کہا کہ اس کو رسمیت سے، ایک رسم کے طور پر ادا نہ ہو، روز ہر ایک کے ایمان میں قوت بڑھ رہی ہو، ایمان میں ترقی ہو رہی ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ عمل کی طرف طبیعتیں بے ساختہ چل رہی ہوں، وعیدوں کے خوف سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، اس خوف کے طبیعتیں، وہ خلوت ہو یا جلوت ہو، مجمع ہو انفراد ہو، کھانا کمانا ہو، پڑھنا پڑھانا ہو، لینا دینا ہو، ہنسی خوشی ہو، ہر موقع پر وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ اعمال کا شوق بڑھ رہا ہو، اعمال کی طرف طبیعتیں بے ساختہ متوجہ ہو رہی ہوں، گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے، بے اصولیوں سے، بے عنوانیوں سے طبیعتیں کھینچ رہی ہوں، بچ رہی ہوں. کہ روز ایمان میں ترقی ہو رہی ہو، حالات کے حالات تو حالات تو آنے جانے ہیں، رات کو اندھیرا، دن کو اجالا، رات کو اندھیرا، دن کو اجالا، کہ اجالے میں ایمان کتنا بڑا، اندھیرے میں ایمان کتنا بڑا، اجالے میں اجالے کے اعمال کتنے کیے، اندھیرے میں اندھیرے کے راست اندھیرے کے جو اعمال ہیں وہ کتنے کیے. دنیا کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کہ ہمیں ایک راستہ دیا گیا ہے ایمان و عمل کا. یہ کوئی رسم نہیں کہ ایمان بن رہا ہو، ایمان میں قوت اور ترقی اور کمال کی طرف ایمان جا رہا ہو. اس لیے ساری علامات کہ ایمان کامل کب ہوتا ہے، ایمان میں ترقی کب ہوتی ہے، ایمانی صفات زندگیوں میں کب آتی ہیں، رذائل سے زندگیاں پاک کب ہوتی ہے، وہ ساری باتیں بتا دی. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، او كما قال عليه السلام. ایمان ایمان ایمان ہرگز نہیں بنے گا. ایمان ہی بنیاد ہے جنت میں داخلے کی، کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہیں ہوگا، اور ایمان ایمان نہیں بنے گا جب تک تمہارے آپس میں محبتیں نہیں ہوں. پھر محبتوں کی دونوں باتیں بتلا دی، ہاتھی کے دانت دکھانے کے بھی اور چبانے کے بھی اور. جیسے مصنوعی ہنسی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ہنستے ہنستے کلے دکھ گئے. ابے جا، ہنسنے سے کہیں کلے دکھا کرتے کہ وہ زبردستی کی تھی، یہ تو کلے دکھیں گے. ایک بے اختیار کہ محبت ایک اندر کی اور ایک دکھاوے کی. لن تؤمنوا حتى تحابوا، جتنے چاہے دعوے کر لو اور جتنے چاہے نعرے لگا لو، ایمان ایمان ایمان ایمان. تمہارا ایمان ایمان بڑھتا نہیں، تمہارے ایمان میں کمال آتا نہیں، تمہارا ایمان کمال کی طرف چلتا نہیں جب تک کہ تم میں آپس میں محبت نہ ہو. ساری علامت ہے مطلب، جب تک تمہارے دلوں میں اللہ کی، اس کے رسول کی محبت تمہارے باپ سے، تمہاری اولاد سے، دنیا بھر کے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. اور یاد رکھنا، ایمان پہ بڑی بھاری زد پڑے گی، ایمان پہ چوٹ پڑے گی، ایمان زخمی ہو جائے گا، ایمان چورا چورا ہو جائے گا جب تمہارے کاروبار ناجائز طریقے سے ہونے لگیں گے، جب تم زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے. جو اصل تمہاری ذمہ داری ہے، جس کے لیے تمہیں خدا نے اس دنیا میں وجود دیا ہے، اس کو چھوڑ کر دایاں بایاں آگے پیچھے زمین آسمان اسے دیکھتے پھرو گے، اپنی محنت سے انسلاخ بہت خوبصورت انداز سے جان بچ رہی ہوگی، جان چرا رہے ہوں گے، کیونکہ یہ تو تمہاری ذلتوں کا سامان ہے. اذا تبایعتم بالعینا واخذتم اذناب البقر وربیتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. جب تمہارے کاروبار ناجائز طریقے سے ہونے لگیں گے، کیا حلال ہو کیا حرام، کیا جائز ہو کیا ناجائز، اس کی کوئی تمیز نہیں. جیسے قیامت کی علامات سے، علامات میں سے بتلایا گیا، سیاتی علی الناس زمان حممهم بطونهم، اس وقت آئے گا کہ انسانی زندگی کا مقصد ہی پیٹ بن جائے گا. یتیم کا ہو، بیوہ کا ہو، مدرسے کا ہو، مسجد کا ہو، اپنا ہو، پرائے کا ہو، چھوٹے کا ہو، بڑے کا ہو، ہمارا پیٹ ہمارا پیٹ ہمارا پیٹ. کہ تمہاری اس رفتار سے اور تمہاری اس روی سے آسمان پھٹیں گے، زمینیں ہل جائیں گی، سورج کی روشنی اور چاند یہ ختم ہو جائے گی. يوشك أن يأتي على الناس زمان، سيأتي على الناس زمان هممهم بطونهم. زندگی کا مقصد ہی پیٹ، شرفهم دینار و درهم، احترام استقبال جس پہ دو پیسے ہیں. ہماری قوم کی ناک ہیں، ہمارے علاقے کی چنی ہیں، ہمارے یہاں کے چنا ہیں. کیوں؟ دو پیسے ہیں. ان کے تقوی کو، ان کی طہارت کو، ان کی تواضع کو، ان کی عبدیت کو، ان کے خوف خدا کو، ان کی فکر آخرت کو، ان کے راتوں کے آنسوؤں کو، اس کو کوئی بنیاد نہیں بنائے گا. جس پہ دو پیسے ہیں وہ قابل احترام. شرفهم دینار و درہم وقبلتهم نساؤهم، عورت جو کہہ دے، عورت کی بات پر سب کچھ، اپنے ایمان تک کا سودار کرنے کو تیار، اپنے سارے علم و کمال، اپنی ساری خوبیاں، اپنی تمام صفات کو سودے پر لگانے کو تیار. عورت کی خواہش، عورت کی بات کے ماننے میں، یہ تو قیامت لائے گا. وہرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا کوئی شعبہ اس کا نہیں چھوڑا. جب تمہارے کاروبار ناجائز طریقے سے ہونے لگیں گے، بیلوں کی تم پکڑنے والے بن جاؤ گے، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، جو اصل تمہاری محنت ہے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، آپ کی ہر سنت زندگی کے جس شعبے سے متعلق ہو، گھر گھر در در پہنچ جائے. یہ تمہاری زندگی تمہیں اس کے لیے دی ہے، جو ہے نا کہ زندگی بنا کر آؤ، اچھے کپڑے پہن کے، دولتوں کے ڈھیر لگا کے، شاندار بنگلے اور کوٹھیاں بنا کے، اس سے زندگی بنتی ہے. دولتیں، ہم ایک مرتبہ امریکہ میں تھے، وہاں نیو یارک میں تھے، پہنچے ہی تھے، مغرب کے بعد کا وقت تھا، کوئی ساتھی آیا، اس نے کہا کہ آج کی خبروں میں تو عجیب خبر ہے. بھائی کیا خبر ہے؟ کہ یہ ایک آدمی مر رہا تھا اور بہت دولت اس کے تھی، ملینر تھا، بلینر تھا، کیا تھا، لیکن اس کے کوئی آگے تھا نہ پیچھے تھا. اس نے وہ اپنی ساری رقم، ساری دولت اپنے کتے کے نام بینک میں کر دی. کتے کی زندگی بن گئی، کتا بنی ہوئی زندگی کے ساتھ جائے گا. ایک ساتھی آیا، ہم وہاں میامی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھی آیا، چلے منشا میری ٹیکسی ہے اور میرا جی چاہتا ہے آپ اس میں بیٹھ جاؤ، وہ لیموزین ایک لمبی سی گاڑی آتی ہے کہ وہ میں ٹیکسی میں چلاتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے میرا دل خوش ہو جائے گا. سر ساتھی سے بیٹھ گئے، جا رہے تھے، بالکل ایسی ہی لیموزین دوسری، اس نے اوورٹیک کیا، وہ آگے نکل گئی. دیکھا کہ اس میں بھی ایک عورت چلا رہی ہے، اس کے برابر میں کتا بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے اسے یوں کہا کہ بھائی لیموزین میں بیٹھنے سے کیا ہوا، وہ کتا بھی جا رہا، دیکھ لیموزین میں جا رہا. لیموزین ہونے سے زندگی بن گئی، کہ وہاں تو کتوں کے پاس بھی دولتیں ہیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. قرآن قرآن ہے، قرآن قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، خدائے دستور و ضابطے ہیں. اس کے یہاں خاندانوں کی، برادریوں کی، رنگ و زبان کی اور دنیا بھر کی نسبتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے یہاں قانون قانون. پیارے نبی، اس کی سنا دیجئے، آیاتیں قیامت تک پڑھی جائیں گی، ہر مکتب میں، ہر اس کلاس میں ہر جگہ یہ آیتیں پڑھ، اس آدمی کا واقعہ سنائیے جن کو ہم نے نعمتوں سے نوازا تھا، جن کو ہم نے بڑی بڑی نشانیاں دی تھی، جیسے حضور نے فرمایا کہ ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، ہم تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہے ہیں. یہ قرآن سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ قرآن، قرآن کا علم، قرآن پر عمل، قرآنی صفات، قرآنی دعائیں، قرآنی نظام، قرآنی معاشرت، قرآنی اخلاق، قرآنی عقیدہ، قرآنی عبادات. جس سے آدمی آدمی بنتا ہے، جس زندگی پر خدا کے یہاں سے رحمتیں برستی ہیں، جس زندگی پر نعمتوں کے دہانے اور نعمتوں کے دروازے کھلا کرتے ہیں، جس زندگی پر دعاؤں کی قبولیت ہے، جس زندگی پر ناممکن ممکن ہوا کرتا ہے. آتے نہ ہو آیا دینا، اس آدمی کو ہم نے بڑی نشانیاں دی تھی. فانسلخ منہا، چپکے سے سرک گیا، وقت کہیں اور لگنے لگا، پیسہ کہیں اور لگنے لگا، سوچ کوئی اور ہو گئی، اور دھوکے میں پڑا رہا. آنکھیں کھلی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن بے ہوشی ہے، ایک نشہ ہے. جیسے نشے والے کو ماں سے بات کر رہا ہوں یا بیوی سے، بھائی سے بات کر رہا ہوں یا ابا سے، تمیز نہیں ہوتی ہے، ایک نشہ ہے. فنسلخ منہا، چپکے سے سرک گیا. وہ جو اس کی اصلی دولتیں تھی، وہ جو اس کا اصلی سرمایہ تھا، وہ جو اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق تھا. رب عشت مقبرت قدماہ لوقت مع اللہ لعبرہ، اس کا سب سے بڑا سرمایہ تھا. پراگندہ بال، پریشان حال، پراگندہ بال، پریشان حال، لیکن حال اس کا اگر کسی مسئلے میں یہ اللہ پر قسم کھا لیتا ہے تو اللہ بھی اس کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں. یہ اس کا سرمایہ. لیکن آنکھوں دیکھی، چمک دماغ، دھوکے میں پڑ گیا. واتبع ہواہ، اپنی منمانی کے پیچھے پڑ گیا. جو جی میں آیا، جس طرح جی میں آیا، جہاں جی میں آیا. کہ اب یہ تمیز نہیں رہی کہ میرا وقت لگنے کی جگہ کون سی تھی، میرا مال کیسے کمایا جاتا تھا، کہاں خرچ کیا جاتا تھا، میری سوچ کیا تھی، میں خدا کی مخلوق کے لیے کس طرح تل ملاتا، کس طرح دل بلاتا. وہ اتمل ملو نہ کتمل السلیم، کہ صحابہ کی سیرت ہے، اپنے گھر میں تو فاقہ ہے، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں، اپنے پیشاب کی جھار، چمڑے کے خشک ٹکڑے پر ایسی جیسے کوئی پترا فارغ ہو کر دیکھا ہے تو وہ خشک کھال کا ٹکڑا ہے. لاتے ہیں، جلاتے ہیں، اسے خاک بنا کے پھانکتے ہیں. جو ہم پراٹھے حلوے کھا کے دعا نہیں پڑھتے، وہ اس پر الحمدللہ الذی اشبعنی دعا پڑھتے. لیکن نماز میں فرق آ جائے، تقوی میں فرق آ جائے، توکل میں فرق آ جائے، کہ یہ کسی قیمت پر برداشت، اس آدمی کو اللہ پاک نے دولت دی تھی لیکن یہ چمک دمک کے پیچھے پڑ گیا. فانسلخ منہا فأتبعہ الشیطان، شیطان تو انتظار میں رہتا ہے کس کو کب کس راستے سے ورغلائے، کس کو کس راستے سے بہکائے، کس کو کس راستے سے خدا رسول سے دور کرے، کون سی کمائی، کون سا لباس، کون سی صورت، کون سی شکل، کون سی شادی، کیا تمہاری ٹیلی فون ڈائریکٹروں میں لوگوں کے فون نمبر ہوں گے؟ جو شیطان کے پاس ایک ایک کا پورا آتا پتا، کس گلی میں، کس محلے میں، کس منزل میں، کس لباس میں، کس کہاں، کس وقت، کیا اندھیرے میں کہاں ہے، اجالے میں کہاں ہے، ایک ایک چیز کو معلوم. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اپنی راہ جو اصل تھی وہ چھوڑی، شیطان انتظار میں تھا، پیچھے سے حملہ کر دیا. چلاتے چلاتے وہ ایمان، وہ تقویٰ، وہ خوف خدا، وہ اعمال کا اہتمام، وہ راتوں کے گرم آنسو، وہ قرآن کی تلاوت، وہ اللہ کا ذکر، وہ راہ خدا کی نقل و حرکت، آہستہ آہستہ سب ہاتھ سے نکل گئے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک آدمی کی کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے. لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. ایک آدمی نے تمنا کی تھی، مسجد نبی کا آدمی تھا، ہر وقت حضور کی صحبت، نماز میں پانچوں حضور کی امامت میں، وہ جہاں حضور تشریف فرما ہے عرش و کرسی سے زیادہ، اس مسجد میں ہے، نمازوں میں ہے، ذکر و تلاوت میں ہے، آنے والی جماعتوں کو سنبھال رہا ہے، جانے والوں کو ہدایات دے رہا ہے، وہ سن رہا ہے، بڑی نعمتوں میں تھا. اچانک جذبہ ہوا، میرے پاس بھی دو پیسے ہوتے، میرے پاس بھی دو پیسے ہوتے تو میں بھی یوں کرتا، یوں کرتا، یوں کرتا. وہ کوئی گھڑی ہوتی ہے، وہ ہے نا روایتوں میں آتا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اب اس میں علماء نے مختلف باتیں، کبھی ایک کہ امام جس وقت میں منبر کی طرف چل رہا ہو وہ گھڑی ہے، کبھی دو خطبوں کے بیچ میں کی، بعض علماء نے کہی ہے، کسی نے غروب سے پہلے کی، مغرب سے پہلے، عصر کے بعد کی گھڑی، مختلف اقوال ہیں علماء کے. کیونکہ ایسے ہی آدمی جب چلتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بھائی بہنوں کا حق ادا کرتا ہے، اپنے ایمان کی ہر وقت فکر، میرا کوئی بول، میری کوئی نشست و برخاست، میری کوئی حرکت و شکنت کہ جس سے میرا ایمان زخمی ہو جائے، میرے اللہ کی ذات کے ساتھ کے تعلق میں فرق آ جائے، یہ برداشت جب آدمی چلتا ہے اللہ پاک اسے دکھاتے ہیں. آج اس نے تمنا کی کہ اگر میرے پاس بھی دو پیسے ہوتے تو میں بھی یوں کرتا. اللہ نے سن لیا اور دینا شروع کیا، پیسے دینے شروع کیا اللہ نے. کیسے؟ بھیڑ، بکریاں، اونٹ، اس زمانے کی سب سے بڑی دولت وہ مواشی، مویشی اور جانور سمجھی جاتی تھی. اب اس پہ دولت بڑھنی شروع ہوئی، اور ایسی بڑی کہ مدینہ منورہ میں کوئی جگہ اس کے پاس نہیں رکھنے کی، مدینے سے باہر جگہ لی. آج کل کیا کہتے ہیں اس کو، فارم، کیا فارم ہاؤس کہتے ہیں نا، اس نے وہ فارم بنایا وہاں، اور وہاں مال تو بڑھتا چلا گیا لیکن کیا جا رہا ہے اس کا احساس نہیں. وہاں پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تھی، اب کبھی رکعتیں جا رہی ہے، کبھی تکبیر اولیٰ جا رہی ہے، کبھی پوری جماعت ہی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بعض دن ایسی مصروفیت کے آئے کہ جمعے کے بدلے ظہر کی نماز اپنی جگہ پر پڑھی، اور احساس بھی نہیں کہ جمعہ. اللہ اکبر. خیر، آدمی جب ماحول سے کٹتا ہے نا، یاد رکھنا، اس لیے میں نے کہا تھا ہماری یہ ساری محنت ایمانی ماحول، دینی ماحول، قرآنی ماحول، اسلامی ماحول، خدا رسول کی کہی ہوئی کے کرنے اور منع کی ہوئی سے بچنے، اس کا ماحول بنانے کی محنت ہے کہ جو تاجروں میں، کاشتکاروں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، گھروں کی پردانشینوں میں، ہر ایک اسی رنگ میں رنگ رہا ہو، ہر ایک کا فکر، ہر ایک کی سوچ، یہ مسجد نبی کے ماحول سے ٹکا، حضور کی صحبت سے دور ہوا، رکعتیں جانے لگی، تکبیریں اولا جانے لگی، حتیٰ کہ جمعے کی جگہ ظہر پڑھنے لگا، یہ تو اس کی اپنی جان سے متعلق تھی. اب مسئلہ آیا مال کا، بھائی وہ اس کے یہاں مال بہت ہو گیا، اس سے زکات بھی وصول کر لو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا عامل بھیجا، اپنا آدمی بھیجا کہ جا کے اس سے اس کے مال کی زکات لے آؤ. جس مسجد کی برکت سے، جس مسجد کی دعا سے، جس مسجد والے اعمال کی برکت سے یہ دعا قبول ہوئی تھی، تمنا پوری ہو رہی تھی، دولت آ رہی تھی، اب جب حضور کا آدمی آیا تو ادب تو یہ کہتا تھا کہ آئیے تشریف لائیے، مرحبا برسول رسول اللہ، حضور کے بھیجے ہوئے آئے ہو، چشمے ماں روشن، دلے ماں شاد، تشریف لائیے. لیکن کیا کہنے لگے، کیا کہا اس نے، اچھا اب مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیا جائے گا، زکات کو ٹیکس کہا. وہ تو حضور کے بھیجے ہوئے تھے، جو بات ملی، جو جواب ملا وہ لے کے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جا کے کارگزاری سنائی کہ جی وہ تو اب زکات کو ٹیکس کہتے ہیں. حضور خاموش، کچھ نشہ اترا، اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نشہ مال کا، نشہ آل کا، نشہ علم کا، نشہ عہدے اور حکومت کا، وہ نشے ہیں کہ نہ جانے آدمی کو کہاں لے جا کر کے مارے. اور بڑے واقعات سناتے تھے، اس کا نشہ اترا، جیسے سورج کا روزانہ اترتا ہے نا، 12 بجے تو ہر ایک کے کہتا ہے کوئی، ہے کوئی، ملایا ہے کسی کو، کسی کی ماں نے دودھ جو مجھ سے آنکھ ملا لے، روز سورج کہتا 12 بجے. پھر پوچھتے ہیں آج زوال کتنے بجے ہے، ان کا نشہ کتنے بجے اترے گا، کیا ہوا کہ پیلے پڑ گئے، کیا ہوا کہ غروب ہو گئے، گئے نشہ کسی کا رہا ہے نہ کسی کا رہے گا. فرعون کو نشہ تھا حکومت کا، قارون کو نشہ تھا دولت کا، قوم سبا کو نشہ تھا زمیندارے کا، قوم عاد کو نشہ تھا قومی قوت کا. قرآن قرآن ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والو آنکھیں کھولو، ہم نے ان کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. دائیں باغات، بائیں باغات، چشمے جاری ہیں، پنوں سے لدے ہوئے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو، نعمتوں کی قدر کرو، یہ نعمت کی اصل قدر کہ جس نعمت کا، جس نعمت سے جو حکم متعلق ہو اللہ کا، شریعت کا، سنت ہوتا، اسے پورا کرو. فَأَعْرَضُوا، قوم سبا نے کیا کیا، صاف انکار، کھائیں گے، پیئیں گے، بغلے بجائیں گے، رانوں پہ ہاتھ ماریں گے، ایک نہ مانیں گے خدا کی نہ نبی کی. فأعرضوا، اب مقابلے پہ آ گئے اللہ رسول کے. اس قوم کے لیے اللہ پاک نے 17 نبی بھیجے تھے، 17. نبیوں کو تو کوئی غرض ہوتی نہیں ہے. انی لکم ناصح امین، ہم تمہیں جس تعلیم کی، ہم تمہیں جس زندگی کی، ہم تمہیں جس معاشرے کی، ہم تمہیں جس اخلاق کی، ہم تمہیں جس عقیدے اور عبادت کی، ہم تمہیں جس طرح کی راتیں اور دن گزارنے کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں نہ تمہارے ووٹ چاہیے نہ ہماری تم سے کوئی غرض وابستہ ہے. اللہ اللہ ہے، ساری دنیا وقت واحد میں سجدہ ریز ہو جائے تو اللہ ہے. 4 سمتوں کا رہنے والا ہر فرد بشر اللہ کا انکار کر دے نعوذ باللہ، تو اللہ اللہ. ایسے نبی نبی ہیں، ان کے مراتب، ان کے مناقب، ان کے محاسن، ان کے درجات، ان کے فضائل. امت جس کے لیے وہ بھیجے گئے ہیں، ساری امت تابع دار ہو جائے تو، اور امت کا ایک نہ مانے تو، نبی نبی ہے، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں. سترہ نبی آئے، ہر ایک سمجھاتے رہے تمہیں کھانے کو، کمانے کو، شادی بیاہ کو، غم و خوشی کو منع نہیں کرتے. جو راستہ ہے شکر گزاری کا، قدردانی کا، یہ زبان تو اللہ نے تم کو دی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اس سے وہ بول بولنا کہ جس کے دل چر جائیں. نظریں اللہ کی دی ہوئی ہے، آنکھیں وہ دیکھنا کہ جس پر خدا کا غضب ٹوٹ پڑے، عبادات کی کیفیات اور نورانیت ختم ہو جائے. اس لیے بھی ہے قلوب میں جس سے ربکم مشکورولا، اللہ کا دیا ہے، کھاؤ پیو شکر گزاری. صاف انسان خدا نے سیلاب بھیجا، اور ایسا بھیجا کہ پھولوں کو کانٹوں سے اور پھلوں کو پتھروں سے بدل دیا. وبدلنا ہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط و اصل و شیء من سدر قلیل. پھولوں کو کانٹوں سے، پھلوں کو پتھروں سے بدل دیا. ذالک جزیناہم بما کفروا، ہماری طرف سے ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، ان کی اس ناقدری کا ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا ہے. اور قیامت پہ آنے والوں، آدم کی اولاد، مشرق کے رہنے والوں، مغرب کے، شمال کے رہنے والوں، جنوب کے، تجارتی شعبوں میں زندگی گزارنے والوں، زمینوں کو جوتنے والوں، اعلیٰ درجے کی مشینری، اعلیٰ درجے کی نئی نئی ٹیکنالوجیوں، ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ یہی ہوگا جو ہماری نعمتوں کی ناقدری کرے. راج کے جنا ہوں بیمار سفر ہوں وہ جازی لل کپور. اس لیے وہ مکے والے جن کو اللہ نے حضور کے جد امجد کی برکت کے کھانے کو دیا تھا، اب آگے اتراہٹ پر، آگے فخر و غرور پر، شادی ابھی طالب نے نظر بند کر دیا. 2.5 سال تک دانا نہ پانی، راستے میں کانٹے دکھائے جا رہے ہیں، اوجڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، گلے میں پھانسے ڈالے جا رہے ہیں، گزرنا مشکل کر رہے ہیں. مان جاؤ، مان جاؤ، مان جاؤ. نہیں نہیں، ہم وہ ہیں، ہم چنیو ہم چنا، ہم چنیو ہم چنا. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، سب سے بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. آپ کے ساتھ کا آیا ہوا دین، آپ کی ساتھ آئی ہوئی شریعت، آپ کی ادائیں، آپ کی سنتیں، کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں جس کو اللہ نے عرفات کے میدان میں آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمت اتمام کر دیا، کتنی بڑی نعمت. جن کے ہاتھوں یہ ملا تھا، جن کے راستے سے یہ ملنا تھا، کہ جن کی بعثت پر دنیا میں چار چمکوں میں عدم کی امن کی چادر بچھتی، سکون کے انسانیت سانس لیتی، رحمتوں کی بارشیں ہوتی، خدا کا پیار آتا، اس نعمت کی ناقدری اللہ نے ان کو جو سزا دی وہ معلوم ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اس قوم کو خدا نے عذاب دیا بھوک اور خوف کا. یہ خوف ایسا طاری ہوا ان پر کہ اپنی جگہ رہنا مشکل ہو گیا، نہ جانے کس وقت کیا حادثہ، نہ جانے کس وقت کیا مصیبت، نہ جانے کس وقت کیا ناگہانی. خوف اور بھوک، یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ بھوک اپنی اس انتہا کو اور پیاس اپنی اس انتہا کو پہنچی ہے کہ ماں باپ نے خود اپنے معصوم بچوں کو ذبح کر کے روٹی کی جگہ بوٹی چبائی اور پیاس بجھانے کے لیے معصوم بچوں کا خون کیا. خدا خدا ہے، خدا خدا ہے، بڑی قدرت والا ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ معطی و مثال بھی ہے، بڑا معاف کرنے والا بھی ہے، لیکن وہ ناقدریوں پر پکڑ کرنے والا بھی ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، قرآن نے قومی سطح کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، خاندانوں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، افراد کے واقعات بھی بیان کیے ہیں. یہ ایک فرد تھا، پیارے نبی اس کا واقعہ سنا دیجئے جس کو ہم نے یہ دولتیں دے رکھی تھی. فنسلخ منہا، سرک گیا، شیطان پیچھے لگ گیا. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض، ہم چاہتے تو اسے اس راستے سے، ایمان کے راستے، تقوی کے راستے، توکل کے راستے، تعلق مع اللہ کے راستے، راتوں کے موٹے آنسو رونے کے راستے، خدا کی مخلوق پر شفقت کرنے کے راستے، ایک دوسرے کا ادب و لحاظ کے راستے، جس وقت کا جو حکم ہو اس کو پورا کرنے کے راستے، ہم اس کو اتنا اونچا اٹھاتے، اتنا اونچا اٹھاتے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی. وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ اللہ کا غیبی نظام، وہ اللہ کی قدرت کا نظام، وہ غیبی نصرتیں، تائیدیں، برکتیں، رحمتیں شامل حال ہو جائے، اس سے نظریں پھیر کر زمین پر پڑا ہوا سامان، یہ بھی لے لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، ساری طاقت. ولکنہ اخلد الی الارض، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گدھے کو، بکری کو، وہ سونگتے رہتے ہیں، سونگتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں، کوئی چیز کھانے کی ہوتی ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ہے تو پھونک مار کے اڑا دیتے. ولکنہ اخلد الی الارض، اب یہ اسی کو سونگ رہے ہیں، دولتوں کو سونگ رہے ہیں، عہدوں کو سونگ رہے ہیں، حیثیت بنانے کو سونگ رہے ہیں، اسی چکر میں. ولکنہ وتبع ہوا، اور اس آنکھوں دیکھی پر اپنی تمام تر طاقت لگانے کے نتیجے میں پرواہ ہے خدا کے حکم کی، نہ شریعت کی، نہ سنت کی، قبر کی، نہ حشر کی، آخرت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے، قبر تنگ ہونے کا سامان بن رہا ہے یا قبر کی کشادگی کا سامان بن رہا ہے. اس سے بے نیاز, اس سے آنکھیں بند, جو جی میں آئے گا وہ کریں گے. وتبا ہوا, قرآن تو قرآن ہے. یہ پہلی امتوں میں ایسا ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آدمی جس کی تمنا لیکن ماحول سے کٹا, اب بول بدل گئے کہ یا تو اس ماحول میں یہ بولتا تھا سب سے بڑی ذات اللہ کی, اللہ ہی کرنے والے ہیں, نفع نقصان عزت ذلت اسی کے قبضے قدرت میں ہے, موت و حیات کا تنہا مالک ہے, یا اللہ کی بڑائی کے ماحول میں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, ایمان بنانا ہے, قبر بنانی ہے, آخرت بنانی ہے, خدا کو منہ دکھانا ہے, یہ ماحول تھا. لیکن مسجد نبی کا کہ یہ 24 گھنٹے کے اعمال بتلائے جاتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت تفصیل سے بتاتے, وہاں ایمان کی مجلسیں تھی, تعلیم کے حلقے تھے, ذکر کے حلقے تھے, قرآن کا سیکھنا سکھانا تھا, اشار و ہمدردی تھی, آنے والوں کو سینے سے لگایا جاتا تھا, جانے والوں کو راہ خدا میں بھیجا جاتا, رخصت کیا جاتا تھا. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے, اور آپ کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا کہ وہ بھی اسامہ کو رخصت کر رہے ہیں. اسامہ سواری پر ہیں. آپ امیر المومنین ایسا نہ کیجئے, ایسا نہ کیجئے, آپ پیدل اور میں سواری پہ. اسامہ تمہارا کیا بگڑتا ہے, اگر میری آخرت بنتی ہے, اگر میری کچھ پونجی بن جاتی ہے اعمال کی, تم تو جا رہے ہو راہ خدا میں اور میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. شان اتنی اونچی ہے, عمل سے بے نیازی نہیں ہے. کیا پتا کسی کے رخصت کرنے پر اللہ راضی ہو جائے, کیا پتا کسی آنے والے کو سینے سے لگانے سے خوش ہو جائے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ان اللہ یعطی علی الرفق, ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اللہ نرمی پر, پیار پر, اخلاق پر, لطف و عنایت پر جو دیتے ہیں وہ ناک بھونک چڑھانے پہ نہیں دیتے. ہر وقت پیشانی پہ شکت, ہر وقت ابوسن کم پریوا کھا جائیں گے, لقمہ بنا لیں گے. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, میرا حاجی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اور ہم لوگ سب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. عصر کے بعد کا وقت تھا. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, بہت دنوں تک سوچتا رہا, کیونکہ وہ طالب علمی کے زمانے سے ہی سہارنپور سے دلی آیا کرتے تھے بڑے حضرت کے پاس, کہ بہت دنوں تک سوچتا رہا کہ یہ آدمی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جسم و جسے کے بہت نحیف, بہت لاغیر, بہت کمزور, زبان میں لکنت, اور اتنا بڑا عالمگیر اللہ نے ان سے کام لیا, وہ کیا بات تھی کہ وہ حکومت اور دولت اور یہ ہر وہاں سے اس کا پیچھا نہیں, بلکہ ان کے تو گھروں پر بھی لوگوں نے قبضے کر لیے تھے. کہ وہ کیا بات تھی کہ وہ بہت دنوں تک سوچتا رہا, سیرت کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں. تو دو چیزیں ملی, ایک حضرت کے اخلاق بہت بلند, اتنے اونچے اخلاق تھے کہ ایک آدمی آتا ہے اور اس کے استقبال میں, اس کو ہاتھوں ہاتھ لینے میں, ایسے جیسے شکاری شکار پر, اور اس کو ابھی وہ داخل نہیں ہوا ہے, وہ جی وہ جی وہ جی آؤ آؤ آگے آگے آ. وہ دو چار جملوں میں اتنا مانس ہے. اچھا یہ تو کوئی بہت پرانی پہچان کی. اور حال اس آنے والے کا منہ سے شراب کی داڑھی صاف کپڑے ایسے. اور مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ اس کو سینے سے لگا رہے. آؤ بھائی کہاں سے آئے کیسے آئے؟ اجی آپ کے پاس آیا ہوں تو آ کے میرے پاس میرے پاس تو کیا بات ہے؟ اجی دعا کے لیے آیا ہوں. واہ اس مسجد میں پڑا ہی ہوں تیرے واسطے دعا کرنے کے لیے. تیرے واسطے دعا نہیں کروں گا اور کس کے واسطے؟ وہ آدمی جو نہ تبلیغ کا نام جانتا تھا نہ دعوت کی دال جانتا تھا, یہاں تک کہ جب آگے بات ہوئی ہے تو اس غریب کو کلمے کے الفاظ نہیں معلوم تھے, لیکن واہر مولانا الیاس خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے, تھوڑی دیر میں جو اس کو مانوس کیا ہے اور دائی بنا کر کے بھیجا ہے کہ اچھا تجھے تو کلمہ نہیں آتا, تیرے گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے اتنا تو کہہ دے گا کہ بھائیو میں اپنے کو مسلمان کہتا ہوں لیکن مجھے کلمہ نہیں آتا, تم ایسے نہ ہوئیو اور جاؤ تم فلانی جگہ تمہیں کلمہ. اتنا تو کر لو گے؟ ہاں جی اتنا کر لوں گا. اسے دائی بنا کر دے. آنے والوں کے لیے فرش راہ بن جانا, اس کی بات کا صحیح جواب دینا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب رب العالمین سید الکونین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین, ان سے خدا کہہ رہا پیارے نبی پیارے نبی کوئی بات پوچھے تو اس کو جھڑکنا مت, اسے ڈانٹنا مت, اسے پھٹکارنا مت. اللہ کہہ رہے. اور اس اخلاق کی بلندی نے ایک آدمی آیا مسجد نبی میں لنگی اٹھائی اب پیشاب کی تھار ماری. ارے مسجد ہے مسجد نبی ہے وہ کیا جانے وہ کیا جانے؟ صحابہ تو اس کو مارنے پیٹنے کو تیار. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دور سے دیکھا, آپ نے فرمایا ماں رک جاؤ خبردار. اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے اسے فارغ ہو جانے دو. سرور کائنات تاجدار مدینہ فخر دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے جائے واقعے پر پانی کا ڈول منگوا رہے ہیں. حکم دے رہے پانی بہا دو. پانی بہا دیا گیا. فرمایا تو سیرت الارض جاؤ زمین پاک ہو گئی. یہ کون اس کا عمل ہے؟ اس کا عمل ہے. اللہ اکبر. اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک ایسا اناری ایک ایسا ناواقف جسے مسجد کے آداب معلوم ہیں, جو اللہ کے نبی کو جانتا ہے نہ آپ کی شان پہچانتا ہے, مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن کے جتنے واقعات ہیں قوموں کے عروج و زوال کے, احادیث میں جتنے واقعات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اقوال و افعال ہیں وہ صرف یاد کر لینے کانوں سے سن لینے اور مزے لینے کے لیے نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذو, جو تمہیں تمہارے نبی نے دیا ہے وہ لے لو. تمہیں تمہارے نبی نے لوگوں کے ساتھ اخلاق اس طرح برتنے کو بتایا ہے, اس طرح آنے والوں کے ساتھ اخلاق برتو. اس نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اس آدمی تحقیق میں لگتا ہے کہ کون ہے, یہ تو میرے ساتھ یوں کرنے کو تھے لیکن انہوں نے کہ ہاں یہ نبی برحق ہے. اچھا کیا دعوت ہو؟ اب وہ دعوت سمجھ رہے ہیں، اب وہ کام سمجھ رہے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ ایسا پیار کا، محبت کا، اخلاق کا برتاوا کیوں کرتے ہیں کہ ان کو تو ان کے رب نے یوں کہا وہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کی تو شان ہی اخلاق کی ہے. اللہ وہ اپنے قبیلے میں گیا، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہنے لگا ما زجرنی ما قهرنی ما نهرنی ما زجرنی ما نهرنی ما قهرنی، ڈانٹا نہ پھٹکارا نہ گھورا، بڑے اچھے لوگ ہیں مسجد والے. تین سو آدموں کو لے کر آیا اور اس ایک کے ساتھ کی ایک کے ساتھ کے اخلاق کا برتاوا 300 کے ایمان میں آنے کا ذریعہ بنا. اسی لیے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو دائی بنا کر بھیجا کہ مسجد میں رہنے والوں کو، ذمہ داروں کو، ترکیبیں بنانے والوں کو اخلاق کے راستے سے تعلیم دی. ماں سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں دیکھی جس پر میں مطمئن ہو گیا کہ اللہ نے ان کی ان دو صفتوں کی وجہ سے اتنا بڑا ان سے کام لیا. ایک اخلاق بہت بلند اور ایک حکمت تھی، کس کو کس راستے سے. لیکن حضرت کے زمانے میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں، اس زمانے کی جو بڑی بڑی نامور شخصیتیں اپنے علم و کمال کے، اپنے فضل و کمال کے حامل اور دنیا کی نظریں جن کی طرف، وہ بھی آتے تھے. لیکن ایک عجیب دعوت کی دھن تھی، ایک عجیب دعوت کا فکر تھا، جیسے ایک عامی سے عامی آدمی کی صلاحیت اور اس کا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر آ جائے، ایسے جو جس جگہ کا، جہاں کا، جس لائن کا خاص ہے، اس کے پاس خدا کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس کی بھی حضور والی محنت پر آ جائے. حکمت اور اخلاق. خیر اس آدمی نے جواب تو دے دیا کہ اچھا مسلمانوں پر بھی ٹیکس. وہ صحابی چلے گئے حضور کے یہاں جواب لے کر. اب اس کا نشہ اترا، مجھے یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے ان کے ساتھ تھوڑا اچھا برتاوا کرنا چاہیے تھا. اپنے ساری جو کچھ اس کی دولت تھی اس کا حساب کر کے زکات کی رقم لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہوا کہ جی قبول فرما لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود فرما دیا، ہمیں نہیں چاہیے، تم نہیں سمجھتے تمہاری دولت سے ہمارا کام چل رہا ہے؟ تمہاری دولت ہوگی تو دین چمکے گا، خبردار. بہت خوشامد کی نہیں، حضور کے دربار سے مردود ہوا. یہ جو زبانوں کے بول ہیں نا، زبانوں کے بول، ماؤں کو ہم کیا کہتے ہیں، دادیوں سے ہم کیا بات کرتے ہیں، ابا کو کن الفاظ کے ساتھ، کسی پہ جوانی کا نشہ، کسی پہ دولت کا نشہ، کسی پہ کسی عہدے اور کرسی کا نشہ، یہ سوچتا نہیں ہے ماں کو کن الفاظ میں. لیکن وہ وبال جان بن جاتے ہیں. اب وبال جان کیا بن جاتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں اجڑوا دیتے ہیں. وہاں سے مردود ہوا، انتظار کرتا رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آیا، اجی آپ قبول فرما لیجئے، نہ بھائی جس کو میرے بڑوں نے نہیں کیا، ہم تو بڑوں کی چال چلتے ہیں، جو بڑوں نے راستہ دکھایا ہے کہ ہمارے آقا نے قبول نہیں کیا، میں تو نہیں کرتا. انتظار کرتا رہا، دورے فاروقی میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، آپ قبول فرما لیجئے. نہ بھائی، اپنے بڑوں کی راہ چھوڑ کے پھر ہم کہاں جیئیں گے؟ جو میرے اس راہ دونوں بڑے گئے ہیں، میں بھی اسی راہ چلوں گا. میں کہتا ہوں کہ یہ واقعات، یہ عادات، یہ میری تمہاری پوری امت کی رہبری کے واقعات ہیں. فعاقبهم نفاقا، تینوں جگہ سے مردود ہوا اور اخیر میں منافق ہو کر مرا. یہ وہ آدمی تھا جس پہ یہ دولتیں تھیں، یہ انعامات تھے، یہ نعمتیں تھیں، لیکن ناقدری کی تھی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من یضمن لی ما بین لحبتین وفخذیہ اضمن له الجنہ. جو آدمی مجھے دو نعمت، دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں. ایک دو جبڑوں کے بیچ کی زبان، اور ایک دو ٹانگوں کے بیچ کی شرمگاہ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہ ساری رہبری ملتی ہے. اس پر میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو میری، یاد ہوگی آپ کو میری پہلی بات، ایک ہے دنیا سے زندگی گزار کر جانا، ایک ہے زندگی بنا کر لے جانا. انسان کی شرافت، انسان کی کرامت، انسان کی بلندی، انسان کی انسانیت اور انسان کا اپنا عالی مقام ہونا، وہ اس کی زندگی کے بنانے میں ہے، گزارنے میں نہیں ہے. پھر یہ بھی راتیں گزارا کرتے ہیں، چیتے اور شیر بھی گزارا کرتے ہیں، سانپ اور بچھو بھی راتیں گزارا کرتی ہیں، راتیں یہاں بھی ہیں، راتیں وہاں بھی ہیں. کسی کی رات، کسی کی رات، انسان کس کی رات؟ دنیا شہر خاموشہ بنی ہوئی ہے، دنیا شہر خاموشہ بنی ہوئی ہے، پرندہ پر نہیں مار رہا ہے. عائش کے یہ موٹے دو آنسو، اے خدا اپنی مخلوق پر رحم فرما دے، اے خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر کھڑا کر دے. دنیا شہر خاموشہ بنی ہوئی ہے، پرندہ پر نہیں مار رہا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ دو آنسو موٹے اور اس کے اندر کی آواز و صدائیں آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی مددوں کی شکل میں زمین پر آتی تھی. خدا نے ہمیں وہ کام دیا اس امت کو. اسی لیے کہا، جب بھی اپنی راہ چھوڑو گے، جب بھی اپنی ڈگر چھوڑو گے، جب بھی اپنی محنت اور کام کو چھوڑو گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کسی نے کچھ کیا ہے؟ نہ کوئی کچھ کر رہا ہے، نہ کوئی کچھ کرے گا. جو ہوا ہے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جس پر جو حال آتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. جیسے میں نے مشکات شریف کی روایت سنائی تھی، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچتا ہے، نہ کوئی کسی کی ٹوپی اچھالتا ہے، نہ کوئی کسی کے خلاف کوئی اسکیم اور منصوبہ بناتا ہے. آدمی کی اپنی تنہائی کی معصیتیں مومنین کے دلوں میں بغض، اور آدمی کا اپنی ایمان کی محنت کو محنت بنانا، اعمال کی پونجی تیار کرنا، ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا کہ عمل تو بہت بڑا ہو گیا، بڑی قربانی ہے، بڑا مجاہدہ ہے، لیکن اس میں کہیں چھید تو نہیں ہے؟ لوٹا پانی کا، برتن اسٹیل کا، اور آج کل تو کیسی کیسی میٹیریل اور کیسی کیسی دھاتیں بہت شاندار، پھر اس پر نقشی شاندار، جو دیکھے منہ میں پانی آ جائے، واہ، پورا لوٹا بھر لیا اور مطمئن ہے، مطمئن ہے، ماشاءاللہ، لوٹا بھی ایسا اور پانی بھی ایسا. لیکن چار جگہ چھید ہیں چھوٹے چھوٹے، آنکھوں کا چھید، کانوں کا چھید، زبان کا چھید، دماغ کی سوچ کا چھید، کہ یہ سوراخ ہیں. جیسے مولانا محمد یوسف صاحب نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، دلوں تک بات کے پہنچنے کے چار راستے ہیں، زبان کے راستے، کانوں کے راستے، آنکھوں کے راستے، دماغ کی سوچ کے راستے. جو کچھ دیکھو زبان سے اس کا انکار کرو، اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. جس سے ہونے کو سنو انکار کرو، اس سے نہیں ہوتا، خدا کے کرنے سے ہوتا. اپنی نظر پر، اپنی زبان پر، اپنے کانوں کی سنوائی پر، ادب تنہائی میں لمبے چادر تان کے لے تو اپنے دماغ کی سوچ پر کنٹرول. کسی نے کیا، نہ کوئی کچھ کر رہا ہے، نہ کوئی کچھ کرے گا. جو ہوا اللہ کے کرنے سے، جو ہو رہا اللہ کے کرنے سے، جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے. فرماتے تھے اس کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا سوچو کہ اللہ کے ہر غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. اس کو اتنا بول، کاروبار کرو یہ بولتے ہوئے، بی بچوں سے ملو یہ بولتے ہوئے، دوستوں کی محفل و مجلس میں بیٹھو یہ بولتے ہوئے، بڑے بازار سے گزرو یہ بولتے ہوئے، بہت اونچے نیچے خوبصورت نقشوں سے، کیونکہ ہر ایک کی نفی، کسی نے کچھ کیا نہ کرے گا، نہ ہوگا نہ ہو رہا، ایک اللہ کی ذات. کہ جب یہ یقین بنتا ہے تو یہ ہے وہ سرا. وہ میری پہلے والی بات یاد کرنا، وہ بچے جو پتنگ اڑاتے ہیں اور ڈور ان کی الجھ جاتی ہے، ایک گرہ کو کھولنا چاہتے ہیں دوسری لگ جاتی ہے، تنگ آ کر اسے توڑ تار کے پھینک دیتے ہیں. اس وقت دنیا زندگی کی ڈور سے عاجز آئی پڑی ہے. کیا تاجر ہو، کیا کاشتکار، کیا امیر ہو، کیا غریب، کیا حکیم ہو، کیا حکیم ہو، کیا پبلک، کیا عوام ہو، کیا خواص، زندگی کی دور سے ہر ایک کی دور الجھی ہوئی ہے. قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی حال تھا آپ کی بعثت پر. مکے والوں نے تو جو کچھ کیا، آپ پر تو ایک ذمہ داری تھی کہ آپ کو تو اپنی ذات سے بھی کام کرنا ہے اور اپنی دنیا سے رخصت سے پہلے ایک ایسا مجمع تیار کر کے جانا ہے کہ جو 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ نے ہجرت کی، یہاں مدینے والوں کو تیار کیا. اس سے پہلے مدینے میں دو خاندان تھے، اوس اور خزرج. ان کے درمیان ایک سو 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی. کتنی جانیں، کتنا مال، کیسی صلاحیتیں، کیا کچھ تباہ ہو چکا تھا، کہیں سے کوئی سرا نہیں مل رہا تھا، کوئی صلح کی شکل نہیں بن رہی تھی. جس طرح حضور حق تعالی شانہ نے مدینے والوں کو متوجہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیرا ہاتھ لگا دیا، یہ زندگیاں تمہاری الجھی ہوئی، تم زندگی کی دور سے تنگ آ چکے ہو، مر رہے ہو، کٹ رہے ہو، لٹ رہے ہو، یہاں تک کہ حال یہ تھا کہ قوم کا بہادر وہ کہلاتا تھا جو مد مقابل کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر، اس کھوپڑی کو پیالہ بنا کر، اس مرے ہوئے کا خون بھر کر پیئے، وہ قوم کا شجاع بہادر کہلاتا تھا. زندگی بالکل حیوانی، کسی جانور کو بھی یہ کرتے نہیں دیکھا ہے کہ وہ کھوپڑی نکال کر کے اس میں خون پیتا ہو. وہ اس درجے پہنچ چکے تھے. اللہ نے ان کو یاد دلایا، وَذْكُرُوا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. مدینے والو، مدینے والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. کیا تھے، کہاں تھے، صلاحیتیں کہاں کھپ رہی تھی، جانیں کہاں لگ رہی تھی، مال کہاں لگا رہے تھے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وقت لگانے کی جگہ بتائی، مال کے خرچ کرنے کی راہیں بتائی، صلاحیتوں کے استعمال کی جگہ بتلائی، خود عملی نمونہ بنے. اور تمہیں تمہارے رب نے یوں کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، جہاں تمہارے نبی کی جان لگی وہاں تمہاری جان لگے گی، جتنی لگی جیسے لگی، دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، تعلق میں اللہ کے بنانے میں، اپنی آخرت کو سنوارتے ہوئے لاکھوں کروڑوں کی سمرے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت اس مراقب منظر قائم ہو جائے. تمہاری جنتیں کہ تمہاری جانیں یہاں لگیں گی، تمہارا مال کہ رات بھر نیند نہیں آئی جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ گھر میں وہ سونے کا ٹکڑا ہے، گیارہ گھروں میں چولہے نہیں جلے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال ولم توقد فی بیت من بیوت رسول اللہ نار. ہم نے چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا. جو تمہیں نبی نے دیا ہے وہ لے لو. نبی نے تمہیں تنہائی کی نمازیں دی ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ صدائیں تمہارے نبی تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں. سجدوں میں پڑو، خدا کو راضی کرو، یا حیو یا قیوم کی صدائیں لگاؤ. اسی لیے نماز سے پہلے کے، نماز کے بعد کے اعمال بتلائے، دعائیں بتلائی، تشریف لائے دولت کدے پر. ازواج مطہرات میں سے ایک مسلح پر بیٹھی ہوئی ہیں، کب سے بیٹھی ہو، جب سے بیٹھی ہوں، کیا کیا، یہ کیا، یہ کیا. لو، ہم تو اتنا سا کر کے آئے اور تم نے جب سے لے کے اب تک جو کچھ کیا اس سے بھی کہیں زیادہ. وہ کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کہ جس نے یہ تین مرتبہ نماز کے بعد پڑھ لیا اس نے وہ سارا جو کچھ تم نے کیا اس سے کہیں زیادہ. مسجد سے مسجد والے اعمال گھر والوں کو لا کر دیتے تھے. مسجد میں گھر سے مسجد کے عمل کی وجہ سے جاتے تھے. لے چھوڑ مجھے, لے چھوڑ مجھے, میں اپنے رب کی عبادت کروں. انگلیوں پہ ورم ہے, پیارے نبی اتنا کیوں تھکتے ہو, اتنا کیوں روتے ہو؟ افلا کون عبدن شکورا, بے شک میرے پروردگار نے تو میرے لیے بڑی بڑے انعامات کا اعلان کیا ہے, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تعلیم ہے امت کی حضور کے ارشادات, حضور کے اقوال, حضور کے افعال, یہ تعلیم ہے امت کی. یہ ہے انی لکم ناصح امین, تمہاری دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں, تمہاری عزت و سربلندی, تمہاری کامیابیاں و کامرانیاں, تمہاری دنیا اور آخرت کا بننا اس میں ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اعمال دعوت میں یہ جو تعلیم کے حلقے ہیں وہ اللہ کے وعدوں کو بار بار بار بار بار بار سنتے کہتے اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت بن جائے. اور اس پر بہت ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے, ہمیں مخلوق کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا بھی اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. حجاز مقدس کے علماء کرام کے سامنے یہ بات فرمائی تھی اور مثال دی تھی. ایک آدمی کی نوکری لگی صبح 8 سے شام کے 5 بجے تک, تمہیں مہینے میں اتنے پیسے دیں گے, بہت اچھا. اب اس نے اہتمام شروع کر دیا, بچہ رو رہا ہو, برف باری ہو رہی ہو, نزلہ ہو رہا ہو, لیکن 8 بجے پہنچنا ہے اور پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنی حاضری کا دستخط کرتا ہے. کیا مطلب؟ میری آج کی تنخواہ طے ہو گئی, اب یہ آج پھر کل پرسوں مہینے بھر کے بعد یہ جب تنخواہ بنے گی اس سے میرے گھر کا آٹا, اس سے میرے گھر کے چاول, اس سے میرے گھر کے بچوں کی کتابیں, ایک نقشہ بنائے ہوئے, اسی میں وہ سارا اہتمام کرتا ہے. حالانکہ مہینہ بھر پورا ہوتا ہے یا نہیں, کیا حادثہ, کیا رکاوٹ, کیا عارض پیش آتا ہے, سب کچھ سے گزر بھی گیا, وہ تنخواہ ہاتھ بھی آ گئی, صحیح سالم گھر پہنچتی ہے کہ نہیں؟ گھر بھی پہنچ گئی, وہ جس سامان کے لیے یہ سارا کیا تھا وہ سامان بھی مل گیا. کتنے دنوں تک؟ کپڑے پرانے ہو گئے, آٹا کھا کے پکانا ہو گیا, اور جو جس سامان کے. فرماتے تھے مخلوق کے وعدوں پر جو یقین ہے, اتنا وعدہ بھی, اتنا یقین بھی ہمیں اللہ کے وعدوں پر نہیں ہے. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا, جس میں جتنا اللہ کا خوف اتنا اللہ اس کے کام کو آسان بنا دیں گے. من یتوکل علی اللہ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی. کسی حادثے کے موقع پر, کسی موقع پر ایک معمولی سا پولیس والا یوں کہہ دے چلو میں ساتھ چلتا ہوں, آدمی کو کیسا اطمینان. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہوا معاکم اینما کنتم, جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. اور اگر نبی کے کام کو کام بناتے ہو، ایمان کی دعوت پر، تعلیم کے حلقوں پر، اللہ کے ذکر پر، خدا کی مخلوق پر ترس کھانے پر، کیا کہتے ہیں؟ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، جان سے متعلق شریعت، مال سے متعلق شریعت، اس کا حلال و حرام اگر اس کی رعایت کے ساتھ چلتے ہو، تم دکان پر ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے، تم زمینوں پر ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، دعائیں دعائیں ایسی قبول کہ جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھیجا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میری تو زبان میں لکنت ہے اور میرا بھائی بہت اچھی بات کرتا ہے، اس کو ساتھ کر دو، جاؤ ہم نے تمہاری یہ بھی سن لی وہ بھی سن لی، اچھی استعدادوں کے، اچھی صلاحیتوں کے، اچھی سوچ کے، جب کام کرنے والے ہر ایک کی قدر کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں کہا نہیں نہیں میں اکیلا کافی ہوں، مجھے کیا ضرورت کسی کی، نہیں جی میری تو زبان میں لکنت ہے، میرا بھائی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اس کی بڑی صلاحیت ہے، بات بھی پوری اچھی طرح واضح طور پر کہہ سکتے، اس کو ساتھ کر دیجئے، جاؤ لے جاؤ، یہ رہبری ہے. اب وہاں جا کے جو دیکھا تو وہاں دیکھا کہ ہو اس پہ تو دولت کا بڑا خمار ہے اور اس پر تو حکومت کا بڑا نشہ ہے، یہ تو کسی کو شمار ہی میں نہیں لاتا، کیا خدا ہو، کیا رسول، کیا قرآن ہو، کیا آخرت، کیا قبر ہو، کیا حشر، آئی ایم میں جو کچھ ہوں، انا ربکم الاعلا، ارے مان جا انا رسول رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، تجھے ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ تو ایک ہی ہے، اس نے مجھ کو یہ سبق پڑھا کے بھیجا ہے، اننی ان اللہ، اننی ان اللہ، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میرے مولا نے مجھ کو یہ سبق پڑھایا ہے، موسیٰ اللہ تو میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، میری ماننی ہے اور حرام گھڑی مجھے یاد رکھنا ہے، میں تیرے پاس اسی کو لے کے آیا ہوں، مان جا. نبی ان کا دعوت کا اسلوب اور دعوت کا طریقہ بہت پیار کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا نرمی سے بات کرنا اور پیار سے اسے سمجھانا، تو سب کچھ کر رہے تھے، دل اس کا پسیج گیا، دل نرما گیا، اچھا جی تو پھر میں بھی پڑھ لوں کلمہ، ہاں ہاں پڑھ لو بہت اچھا ہے، زندگی بدل جائے گی، خدا کے انعامات کی بات. وہ دائیں بائیں جس کو آج کل کی زبان میں چپڑ قناعت یہ خوش آمدی ٹٹو، وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے جن کی دال روٹی وہاں سے بن رہی تھی، انہوں نے کان بھرے. اس لیے مجھے یاد آیا جس سال ہم مدرسے سے، ہم کیسے کہیں فارغ ہو رہے تھے، پڑھائی نہیں کچھ، لیکن ہاں مدرسے سے آ رہے تھے گھر، جس گھر سے گئے تھے تو ہمارے حضرت نبر اللہ مرقدہ نے ہم کو نصیحتیں کی تھی، اس میں کی ایک نصیحت یہ کی تھی کہ خبردار خبردار، زندگی بھر کے لیے کسی کو اپنا مشیر بنا لینا، لیکن جس کو مشیر بناؤ اس میں پہلے یہ دو صفتیں دیکھ لینا، وہ امانت دار ہو اور تمہارا خیر خواہ ہو. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ تمام نبی اور تمام پیغمبر نے جب امتوں اور قوموں کو دعوت دی ہے تو یوں کہا ہے انی لکم ناصح امین، ہم تو تمہارے بھلے کو، یہ ساری تمہیں ترتیب بتا رہے ہیں، یہ شریعت پیش کر رہے ہیں، ہماری اپنی کوئی غرض نہیں, ان اجر الا علی رب العالمین. اسی لیے فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اگر دعوت کی محنت تمام تر اغراض سے بالا تر ہو کر, تمام تر اغراض سے بالا تر ہو کر خالص خدا کی مخلوق کی خیر خائی کی بنیاد پر جانیں اپنی لگا رہے ہوں, مال اپنا لگا رہے ہوں, تو خدا ان کام کرنے والوں کو سورج کی طرح بنائے گا. لیکن پہلے انہیں سورج کی طرح چلنا ہوگا. ایک راستہ ہے مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا, مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا. وہ فلاں علاقے میں زلزلہ ہو گیا, آج سورج تو نہیں ہوگا. نہ وہ ہوتا رہے. وہاں زلزلہ ہوا, یہاں طوفان آیا, یہاں بارشیں ہوئی, یہاں برف باری ہوئی, یہاں لوگ مرے, یہاں لوگ ڈوبے, ہوتا رہے. مجھے تو مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا. کیا ہوگا؟ جو تھک گئے ان کے ہاں دن کا اجالا, جو تھک گئے ان کے ہاں رات, تاکہ یہ آرام کر لیں. جنہوں نے آرام کر لیا کہ اب ان کے سارے نظام حرکت میں آئیں گے, کہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے جب امت اپنی اس محنت کو محنت بنائے گی, دنیا میں جو کچھ ہوا کرے یہ اس محنت کو اپنی محنت بنا کر وقت کی پابندی کے ساتھ قربانیوں کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے صرف اللہ کی ذات پر نظریں جماتے ہوئے خدا کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے جانیں اپنی لگا رہی ہو, مال اپنا لگا رہے ہو, دنیا سے کوئی غرض وابستہ نہ ہو, تو جس طرح سورج کے طلوع غروب سے دنیا کے نظام میں حرکت آتی ہے اور اندھیرا اجالا ہوتا ہے, امت کی چلت پھرت سے اور امت کے ہجرت و نصرت کی نقل اتارنے سے اور امت کے تعلیم کے حلقوں, اللہ کے ذکر, ایمان کی مجلسیں, کبھی سردی کبھی گرمی, کبھی بھوک کبھی پیاس, ان مجاہدوں کے ساتھ جب امت چلے گی, اور کون چلے گا؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو, جو غریب ہو, جس کے یہاں بھوکا ہو, وہ تبلیغ میں جائے. ہم تو لاٹ صاحب ہیں, ہمارے تو صبح کے ناشتے اور ہمارے, یہ اللہ کے راستے میں کیا غریب ہو, کیا امیر, کیا کوٹھی ہو بنگلے والا اور کیا جھگی ہو جھونپڑے والا, جو نبی کا امتی ہے اسے مہاجرین و انصار کی نقل اتارتے ہوئے کبھی مقام پر, کبھی راہ خدا میں, کبھی اندر کبھی باہر, پیدل سواری, جب یہ کریں گے امت اپنے کام پر ہوگی. سورج جب سے اپنے کام پر ہے, دنیا کا برابر نظام اندھیرے اجالے کا ہے. ہاں فرماتے تھے جس دن سورج اپنی ڈگر بدلے گا, بجائے مشرق سے مغرب سے طلوع ہوگا, صرف اس کی اپنی نہیں, صرف اس کا اپنی روشنی نہیں جائے گی, ادھر شمس کورت صرف اس کے ساتھ نہیں ہوگا, اس سورج کے اپنی ڈگر بدلنے سے آسمان, زمین, چاند, ستارے, دریائیں, پہاڑ, مونگے, موتی, سونا, چاندی, روپیہ, پیسہ, انسان, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اس سورج کے اپنی ڈگر بدلنے پر قیامت کا دھماکہ ہوگا. اب دنیا میں جتنی بے راہ روی, جتنا سود, جتنا جھوٹ, جتنی قتل و غارت, جتنی حقوق کی پامالی, جتنی خدا ناشناسی اور یوں کہ ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہر ایک اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے. یہ سارا سب کچھ امت کے اپنے اصلی کام پر نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی سمجھ میں نہ آتا ہو تو صاف اردو الفاظ میں کہوں, امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت اور دعا کی محنت کے لیے بھیجا تھا. جب سے امت نے دعوت چھوڑی ہے یہ مدعو ہو گئی, جب سے خدا سے کہنا چھوڑا ہے یہ مخلوق کے در در کی ٹھوکریں کھا رہی. اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اگر اللہ کے در پر آنا آ گیا, اللہ سے اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو کہنا آ گیا, تو اللہ کے ہر غیر سے خدا تمہیں بے نیاز کر دے گا. پھر تمہیں کسی کے در, کسی کے گھر, کسی کی منت و سماجت اور کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن یاد رکھنا, یاد رکھنا, اگر تم نے اللہ سے کہنا نہ سیکھا, دعاؤں سے اپنے مسائل حل کرانے نہ سیکھے, در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے, ہر ایک سے دھکے اور ذلیل ہو کے آؤ گے. حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر کے پوتے, حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنی مسجد حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. وقت کا خلیفہ آیا, حضور جی چاہتا ہے آپ کی کچھ خدمت کروں, آپ کی کوئی ضرورت ہو تو فرما دیں. فرمایا, اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ تو بہت بری بات ہے نا, آپ کسی کے گھر کے مہمان ہیں, اب وہ بیچارہ اگر غریب آدمی ہے, دال روٹی اس نے رکھی, آپ کو قورمہ پلاؤ چاہیے, آپ نے بیٹے سے کہا بیٹا جا پڑوس سے قورمہ لیا, تو وہ غریب آدمی کیا کہے گا کہ وہیں کیوں نہ مرا, میرے گھر میں میرے دسترخوان پر میری توہین, تو وہی مرتا. تجھے کس نے کہا تھا ایمان و عمل کا راستہ اختیار کرنے کو, تجھے کس نے کہا تھا نبی کی محنت کو محنت بنانے کو, محنت بناتا ہے نبی کی, راستہ اختیار کرتا ہے ایمان و عمل کا, ٹھوکریں کھاتا ہے خدا کے غیر کی, غیرت نہیں آتی. اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. خلیفہ نکل گیا, انتظار کرتا رہا حرم شریف سے باہر. کہنے لگا, جی اب فرما دیں. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بتاؤ, دنیا کی ضرورتیں یا آخرت کی ضرورتیں, کون سی میری ضرورت تم پوری کرو گے؟ خلیفہ کہنے لگا, جی آخرت کی ضرورت تو میں کیا پوری کر سکتا ہوں, دنیا کی ضرورتوں کے بارے میں تو پوچھ رہا ہوں. فرمایا, جس کی یہ ساری دنیا ہے, جس کی یہ ساری دنیا ہے, اس سے میں کبھی دنیا کو نہیں کہتا, تو تیرے پاس ہے کیا تو تجھ سے کہوں. اسی لیے کہتے ہیں آدمی سوچے کیا جا رہا ہے کیا آ رہا ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, ایمان کا راستہ, عمل کا راستہ, دعا کا راستہ. ہمیں ہمارے نبی یہ دے کر گئے ہیں. بناؤ ایمان کتنا بناتے ہو، کرو ترقی کتنی ایمان میں ترقی کرتے ہو، اور ایمان بنانا، ایمان بناؤ گے حالات آئیں گے. حتی اذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. حالات کلیجے منہ کو آ گئے، جھرجھرا دیا گیا، ہل گئے، کانپ گئے. مجال ہے ایمان میں کوئی فرق آ گئے؟ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ہم نے تو آپ ہی کو معبود برحق مانا ہے، آپ ہی کریں گے، ہم تو آپ ہی کے حوالے ہیں. جس حال میں آپ رکھیں، آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، نبی کے امتی ہیں، آپ سے آپ کی رضا چاہتے ہیں. آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، امتحانات کے قابل نہیں ہیں. کہاں وہ صحابہ، کہاں وہ بدر والے، کہاں وہ احد و خندق والے، کہاں وہ تبوک والے، اونٹوں کی اوجڑی نچوڑ کر حرکت کرنے والے. ہم تو بہت کمزور ہیں، ٹھنڈے پانی کے عادی ہیں. اگر کوئی سادہ اور تازہ پانی دے دے تو بھی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں. کہاں سے لایا؟ اے خدا تو ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، اے خدا تو ہماری دستگیری فرما، تو ہمیں عافیت کے ساتھ ان آزمائشوں سے نکال دے، ہمیں نبی کی محنت کے لیے قبول فرما لے. اس پر میں نے عرض کیا تھا، ایک ہے زندگی گزار کر جانا، ایک ہے زندگی بنا کر جانا. جہاں ٹکراتے ہیں دن، ہفتے، مہینے اور سال، اور زندگیوں کے گزارنے کا مسئلہ ہے، جانور بھی اور انسان بھی دونوں برابر کے شریک ہیں. لیکن جس سے زندگیاں بنتی ہے، جس کو بنی ہوئی زندگی خدا کہتے ہیں، کہ بنی ہوئی زندگیوں کے نمونے وہ نبی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، کہ اب رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نمونہ ہیں. اسی لیے ہماری اس دعوت میں، ہماری اس محنت میں، ہماری اس تبلیغ اور اس اجتماع میں کاروبار چھڑوانے، نہ نوکریاں چھڑوانی، نہ بیوی بچوں کا حق مارنا، نہ بلکہ ہر جگہ محمدی ہو کر جینا آ جائے، ہر جگہ محمدی ہو کر جینا آ جائے. کیا ہوگا کہ سورج کے طلوع غروب پر عالم کا نظام ہے، امت کی نقل و حرکت پر مشرق مغرب شمال و جنوب کے درمیان امن کی چادر ہے. اس کے لیے زندگیوں کی ڈور الجھی ہوئی ہے، سیرا چاہیے، سیرا ہاتھ لگ جائے. ایک تو اللہ نے یاد دلوایا کہ تم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اپنی منمانیوں کے نتیجے میں بڑھتے بڑھتے جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے. تم جس کو شجاعت و بہادری کہتے تھے وہ تو جانور پنا تھا. لو شجاعت میں تمہیں سکھاتا ہوں، لو بہادری کا سبق میں تمہیں پڑھاتا ہوں، بتاؤ تم میں مفلس کون، مفلس کون؟ صحابہ نے کہا رضی اللہ عنہ اجمعین، اللہ کے رسول جس کے پیسہ پائی نہ ہو وہ مفلس؟ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس قیامت کے میدان میں نیکیوں کے ڈھیر، اتنی تسبیح، اتنی تلاوت، اتنا ذکر، اتنے حج، اتنے عمرے، اتنی تبلیغ، اتنی گشتیں، اتنے چلے، اتنے سب پہ نیکیوں کے ڈھیر، وہ انصاف کا میدان آئیں گے، لقم ہذا شفقدم ہذا شتم ہذا اخذ مال ہذا، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس کو گالی دی تھی، اس کا خون بہایا تھا اور اس کا مال دبایا تھا، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد طواف کی حالت میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر یوں فرما رہے ہیں، ارے سن، ایک مسلمان کی بے حرمتی اللہ کے یہاں اس کعبے کے گرا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ تعلیم کے حلقے سے من لم یعقل کبیرنا ومن لم یبجل علماءنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، علماء کا احساس نہ رکھے، بچوں پر چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جتنے چاہے نعرے لگاتے رہے ہم ہیں فدائی، ہم ہیں نبی کے نمائندے، ہم ہیں نبی کے وارث، ہم ہیں نبی، ہم ہیں نبی والے، جاؤ جاؤ کام کرو۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، ہمارے علماء کا احترام نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تعلیم دی، کہ ہر نبی کو نمونہ بنایا، ہر ایک کو اس نمونے پر آنا ہے۔ اس نمونے پر آنے کے لیے کہ جیسے نمونے کے مطابق برتن بنانے کے لیے کارخانہ، اس قسم کا چاول اگانے کے لیے کہ وہ چاول نمونہ، اس کی کھیتی، اس کا بیج، اس قسم کا کاجو اور ایسے بادام، ایسے اخروٹ، ایسے پھل، ایسے غلے کہ اس کے بیج، اس کے نمونے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر زندگی آ جائے۔ اس کے کارخانے کا نام مسجد ہے، اسی لیے ہر ایک کو مسجد سے جوڑا تھا، اور پھر اس مسجد میں جو نمونے تیار کروائے تھے کہ یہ دیکھو وہ کونے میں ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھو عمر بیٹھے ہیں، کیا کہنے عثمان و علی کے، کیا کہنے سعد بن ابی وقاص کے، کیا کہنے سعد بن معاذ کے۔ ایک دفعہ، اچھا صحابہ کی عجیب بات تھی، ایک ایک چیز نبی کے نمونے پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کیسے چلا کرتے تھے، جب آپ مجمع میں ہوتے تو کیسے ہوتے تھے، گھر میں اپنی مستورات کے ساتھ کیسے ہوتے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے محدثین کو، علماء کو، ایک ایک چیز کتابوں میں محفوظ۔ اب صحابہ دیکھتے تھے کہ ہمیشہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو آپ کی چال، جیسے شمائل ترمذی میں ہے، کانما ینحط من سبب، جیسے کوئی آدمی اوپر سے ڈھلان کی طرف جاتا ہو، یعنی توازن سے اور ابدیت سے بھری ہوئی چال۔ دیکھتے تھے کہ آپ کا پورا پیر زمین پر جمتا تھا۔ ایک دن دیکھا، آپ تو پورے پیر کو جمانے کے بجائے پنجے کی انگلیوں پر، اور عام جو آپ کی رفتار تھی اس رفتار میں بھی بہت تیزی۔ صحابہ میں سیکھنے کا بڑا مادہ تھا، ہم تو ماشاءاللہ، ارے یہ دعوت تو میں سمجھ گیا، تبلیغ مجھے آ گئی، ابھی تو تابعی نہیں سیکھے ہیں۔ خدا ہمیں تمہیں دعوت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، خدا ہمیں تمہیں دعوت کی راہ میں قبول فرمائے. ابھی تو ہم بہت دور ہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ ہم جیسوں پر اس نے یہ پردہ ڈال رکھا ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. فوراً پوچھا، اللہ کے رسول ہمیشہ تو آپ پورا پیر جما کر، اور رفتار آپ کی ایسی، آج تو رفتار میں بھی تیزی تھی، اب پورا پیر بھی نہیں جما تھا، اب پنجوں کے بل آپ. فرمایا تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم تمہارے بھائی سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا، اور اس کے جنازے میں اتنے فرشتے کہ میرے لیے پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. رفتار میں تیزی اس لیے تھی کہ وہ تمہارا بھائی ہنزلہ، وہ تمہارا بھائی ہنزلہ جس کی ادا پر فرشتے بھی جھوم اٹھے تھے، نئی نئیلی تھی، شب زفاف کی تھی، پہلی رات کی تھی. یا خیل اللہ کبھی راہ خدا کے مسافر، تقاضا آ گیا ہے چلو. اسی حال میں حضرہ چلے تھے، شہید ہو گئے تھے. آپ کی تلاش ہو رہی تھی، زندوں میں ہیں نہ شہداء میں ہیں، کہاں ہیں؟ زخمیوں میں ہیں، کہیں نہیں مل رہے ہیں. آپ نے دیکھا آسمانوں میں حنزلہ کا غسل ہو رہا ہے، فرشتے غسل. مجھے تمہارے بھائی سعد کی ادا بھی ایسی تھی. کیا ادا تھی؟ مسئلہ آ گیا تھا قوم اور برادری کا، اب مسئلہ آ گیا تھا خدا رسول کا. قوم چاہتی ہے کہ ہمارا آدمی ہمارے فیور میں فیصلہ کر دے. خدا و رسول کی منشا، خدا و رسول کا حکم. کسے کہیں قوم، کسے کہیں برادری، یہ تو سب زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں. میری قوم، میری زبان، میرا علاقہ، میرا وطن، میرا رنگ، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دن اپنے تلووں کے نیچے دفن کر کے تشریف لے گئے، اور یہ رہبری فرما گئے کہ یاد رکھنا، میری والی محنت، میرا والا کام، میری دعوت، میری نیابت، میری نمائندگی، ان چار جہالتوں سے بالا تر ہو کر کے تو کر سکو گے، ورنہ اس میں کیسے کسی کے شکار ہو جاؤ گے، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. دعوت نہیں بنتی جب تک کہ قومی رگوں سے، علاقائی رگوں سے، زبانوں کی رگوں سے، اور وطن اور رنگ و روپ کی رگوں سے بالا تر ہو کر اس کام کو نہ کیا جائے. مسئلہ آ گیا، قیدی ہو کر آئے تھے، قوم کے لوگ تھے، برادری کے آدمی تھے، کیا کرنا؟ اب کون فیصلہ کرے؟ اللہ کی شان، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، سعد جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور. ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، دوسری طرف قوم بیٹھی ہوئی ہے. قوم سے تو دو بدو ہو کر کے پوچھ لیا، ہاں بھائی مجھے فیصل بنایا جا رہا ہے، تمہیں منظور ہے؟ وہ ان کے اندر تو یہ تھی کہ اپنا آدمی ہے، قوم ہی کے حق میں فیصلہ کرے گا. ہاں جی ہاں، ہمیں منظور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غایت ادب کی وجہ سے چہرہ نہیں کیا، یوں اشارہ کر کے پوچھا، آپ حضرات کو بھی میرا فیصلہ منظور ہے؟ سب کی طرف سے ہوا. اب جو فیصلہ کیا تو بالکل قوم کے اور برادری کے خلاف. اللہ اکبر، جوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو جوانوں کے ساتھ یہ کیا جائے، عورتوں کے ساتھ یہ کیا جائے، بچوں کے ساتھ، پورا فیصلہ سنا دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سعد نے وہ کیا جو عرش والا کرتا. اس سعد کا جنازہ ہے، اس نے قوم، برادری، زبان، علاقہ، ان میں کی کوئی بات نہیں. جو خدا کو پسند وہ مجھ کو پسند، جو نبی کو پسند وہ مجھ کو پسند، جس سے میری آخرت، جس سے میرا ایمان، جس سے میرا تقویٰ بنتا ہو مجھے وہ کرنا ہے. صحابہ کی زندگی آپ نے وہ نمونے پر اتارے. اس پر میں کہہ رہا تھا کہ آج جتنی زندگیاں الجھی ہوئی ہے اور زندگیوں کی دوریں جتنی الجھی ہوئی ہے اور دنیا خودکشیاں کر رہی ہے، جیسے اوس و خزرج کر رہے تھے، مر رہے تھے، لٹ رہے تھے، کٹ رہے تھے، اور اسی کو بہادری سمجھ رہے تھے. اب حضور نے تعلیم دینی شروع کی، لو میں تمہیں بتاؤں. پوچھا مفلس کون؟ صحابہ نے یوں کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو بہت سارے اعمال کے ڈھیر لے کے پہنچا، اپنے پلے کچھ نہ رہا، سب دوسرے لے گئے. بہادر کون؟ اگر جو کسی کو پسار دے، جو کسی کی چھاتی پہ چڑھ بیٹھے. نہیں نہیں، تم غلط سمجھے ہو. مارنے کو، مرنے کو، کاٹنے کو، لوٹنے کو، کھوپڑیوں میں شراب بھر کر پینے کو، کھوپڑیوں میں خون بھر کے پینے کو بہادری کہتے ہو؟ سنو، میری امت کا بہادر جس کا کوئی مقابل ہو، اس پر اس کو پورا قابو ہو، جس طرح چاہے بدلہ اتارنا چاہے اتار سکتا ہو، اور پھر یوں کہہ دے، جاؤ، ہم نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا. میری امت کا بہادر تو یہ ہے. اور یہ بات نہیں کہ نبی نے صرف تقریر کر دی، ارشادات فرما دیے اور چھٹی کر دی. نہیں، نبوت کی محنت میں کان کھول کر سنو. نبوت کی محنت میں، فلسفے کی محنت میں بنیادی فرق یہ ہے، نبی خود جس بات کو کہتے ہیں اس کا عملی نمونہ ہوتے ہیں. وہ دن آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اندھیری رات میں مکے سے ہجرت کر کے ڈب ڈبا کی آنکھوں اللہ کے گھر کو الوداع کہتے ہوئے آئے تھے، آج دن کے اجالے میں 10,000 کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. دنیا اشارے کر رہی ہے، یہ ہے محمد ابن عبداللہ، یہ ہے فاتح مکہ، قربان جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہر قدم پر رہبری، گردن مبارک ترازو کی وجہ سے اونٹنی کی گردن سے لگی ہوئی ہے، نورانی زبان پر یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، نصر عبدہ، انجز وعدہ، ہضم الاحزاب وحدہ. میں نے کیا، نہ بدر والوں نے کیا، احد والوں نے کیا، نہ خندق والوں نے کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، جو کیا ایک اکیلے اللہ نے کیا ہے. اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اس نے مدد کا وعدہ کیا تھا، پورا کیا. یہ تعلیم ہے، یہ رہبری ہے. ہم علاقے کو چلاتے ہیں، ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ہم اتنی جماعتیں، ہم نے یوں کیا، فلاں علاقے کو اٹھایا، ان کو تبلیغ میں لگا. ابے ہم ہوتے کون ہیں, ہم نہیں کیا, ہم نہیں کیا. ہمیں اللہ نے چلایا, ہمیں اللہ نے لگایا, ہمیں اللہ چلا رہے ہیں, اور اس سے یہ بھیک کا دامن پھیلا کے مانگتے ہیں, اے خدا زندگی کے آخری سانس تک اسی میں لگائے رکھیو. ہوتے کون ہیں ہم؟ مکے میں ایک سناٹا تھا, ہر مکے والا ڈرا ہوا تھا اور سہما ہوا تھا, یہاں تک کہ بعض صحابہ کی زبانوں پر آیا الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج ہے کچھ تو خون کا دن, آج ہے کچھ تو خون کا دن, بدلے اتارے, یہ بدلے اتاریں گے. ہم نے ان کو بہت ستایا ہے, ہم نے ان پہ بہت زیادتیاں کی ہے. یہ نعرے پہنچے سرکار کے کان مبارک تک. کیا کہا, کیا کہا؟ الیوم یوم الملحمہ, کچھ تو خون کا دن. نعرہ بدلو, یوں کہو الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج ہے گنہگاروں کو معاف کرنے کا دن. میں نبی رحمت ہوں, نبی زحمت نہیں. ایک لہر دوڑ گئی. اب تشریف لائے حرم مبارک میں کہ وہ طلحہ کہاں ہے جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے. آئے, چابی دو. یہ وہ ہیں کہ ہجرت سے پہلے ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا, بھائی چابی دو, دروازہ کھول دو, ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. نہیں, یہاں کیسے, کیوں, بالکل نہیں. ہم ہیں کلید بردار, ہم ہیں کلید بردار, بالکل نہیں. اچھا, اب سرکار تشریف لائے ہیں فاتحانہ. چابی کہ اب طلحہ مجبور ہے, اس لیے کہ طلحہ مفتوح ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں. چابی دی, آپ نے دروازہ کھولا, آپ چوکھٹ پر کھڑے ہوئے, آپ نے مکے والوں سے پوچھا, مکے والوں, مکے والوں, کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ سارا مکہ سہما ہوا تھا. کیا کہنے لگے, آپ کریم باپ کی اولاد, کریم دادا کے پوتے, کریم پردادے کے پوتے, آپ سے تو کرم ہی کی امید ہے. ہاں, میں اسی باپ کا اور ایسے دادے اور ایسے پردادے کا پوتا اور بیٹا ہوں. جاؤ, میرا بھائی یوسف بھی آیا تھا, اس پہ بڑی زیادتیاں ہوئی تھی, کنویں میں ڈالا گیا تھا, اسیری کی زندگی گزاری تھی, کوڑیوں کے دام بکا تھا, زلیخا نے تہمت لگائی تھی, جیل خانے میں رہا تھا. اللہ, قل اللہم مالک الملک, قل اللہم مالک الملک, تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. میرے اللہ نے میرے بھائی یوسف علیہ السلام و تسلیمات کو ان ساری گھاٹیوں سے گزار کر تخت شاہی پہ لا کے بٹھایا تھا, اور جنہوں نے میرے بھائی کے ساتھ یہ سارا سب کچھ کیا تھا انہیں بھیک مانگتا ہوا دروازے پہ لا کے کھڑا کیا تھا. یوسف, تیرے پاس کوئی فنڈ ہو, تیرے پاس کوئی زکات ہو, تیرے پاس کوئی صدقہ ہو, دے دے. چولہے بجھ گئے, بچے تل ملا اٹھے. اچھا, تم ہی ہو وہ, جاؤ. میں یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، جو بات میرے بھائی یوسف نے، جو یعقوب کے بیٹے اسحاق کے پوتے ابراہیم کے پر پوتے، علیہم الصلات و تسلیمات، علیہم الصلات و تسلیمات، جو بات میرے بھائی یوسف نے اپنے ان بھائیوں سے کہی تھی، ہاں تم نے تو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تم نے تو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ مکے والوں، جو بات میرے بھائی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم نے کہی تھی، وہی بات تم سے کہتا ہوں، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم الیوم، تم نے میرے چچا کا کلیجہ بھی چبایا، میرے چچا کے ناکان بھی کاٹے، میرے مصعب کو جو بڑے نازوں کا پروردہ تھا، تمہاری حرکتوں پر میرے مصعب کو پورا کفن نہیں ملا، جس کے گزرنے پہ گلیاں مہکا کرتی تھی، میرے وہ میری زندگی کی کمائی، میری زندگی کی پونجی، جس کو میں نے تیار کیا تھا اور جس کو میں نے بدر کی رات میں کہا تھا، اللہم ان تہلک، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد علی الارض ابدا، پروردگار یہ میری 15 سالہ محنت کا خلاصہ ہے، اگر یہ سارے ضائع ہو گئے پھر تیرا کام کون کریں گے؟ وہ بھی تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میرے وہ 70 بڑے بڑے جن پر مجھے ناز تھا، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اس کی یہ کارکردگی ہے اور اس کے یہ اعمال ہیں، اس کی یہ قربانیاں ہیں، تم نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ ان کے لیے الگ الگ قبریں کھودنے کی بھی ہمت نہ رہی۔ جاؤ، میری بیٹی کا حمل ساقط ہو گیا، میری بیٹی کے دودھ نہ رہا، میرے نواسوں کو میں نے زبان چسوا کے سلایا، یہ سب تمہاری بدولت ہوا ہے، جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، یہ ہے بہادری۔ تعلیم بھی کی ہے، تربیت بھی کی ہے، تعلیم بھی کی ہے، تربیت بھی کی ہے۔ یہ اوسو حضرت، ان کی زندگی کی ڈور بہت الجھی ہوئی تھی، انہیں کوئی سرا نہیں مل رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں سرا ہاتھ دیا، ان کے ہاتھ میں سرا دیا اور کیا فرمایا، آپ نے آنے کے بعد اوس و خزرج نے زمینیں نہیں بانٹی، یہ تم لے لو اور یہ تم لے لو، لڑو مت، یہ پیسے تم رکھ لو، اتنے پیسے ان کو دے دو، لڑو مت، یہ نہیں کیا، یہ نہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سرا دیا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ، اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ تم تو دو خاندانوں کی باتیں کرتے ہو، ساری دنیا کی ساری مخلوق کے ساتھ کا تمہارا رشتہ، تمہاری محبتیں کب ہوگی؟ تم میں سے ہر ایک، تم میں سے ہر ایک اس پر آ جائے، تم میں سے ہر ایک اس پر آ جائے جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے تعلق کو صحیح کر لیا، جس نے اپنے اللہ کے ساتھ کے معاملے کو صحیح کر لیا، اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو صحیح کر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کا نسخہ ہے؟ یہ نسخہ کون بتا رہا ہے جو ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت سراپا نور. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, جن کی بعثت قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے حق میں, مشرق مغرب شمال و جنوب کے حق میں. یہ بات صرف اوس و خزرج سے نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, قرآنی واقعات, سیرت کے واقعات, صحابہ کے واقعات, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال, وہ صرف اس محدود دائرے اور ان آدمیوں کے لیے نہیں تھے, آپ پورے عالم کے لیے ہیں. آپ سب کی رہبری فرماتے ہیں. کیوں لڑ رہے ہو؟ کیوں مر رہے ہو؟ کیوں کٹ رہے ہو؟ دے دوں سرا تمہارے ہاتھ میں, دے دوں تمہیں نسخہ, لو آ جاؤ, تمہارے تاجر, تمہارے کاشتکار, تمہارے غریب, تمہارے امیر, تمہارے حاکم, تمہاری پبلک, تمہاری عورت, تمہارا جوان, ہر ایک اس پر آ جاؤ, مجھے اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ کا معاملہ ٹھیک کرنا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ کا معاملہ کہیں سے ٹھیک ہوگا؟ شاندار کپڑے پہن کے, ہر سال کے نئے ماڈل کی گاڑی, ان کے پاس ایک تو ہمارے پاس دو, ان کا فرنیچر وہاں سے آیا تو ہمارا فرنیچر وہاں سے آیا, اس سے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ, نبی کی سوچ کو اپنی سوچ بنا لو, نبی کے آنسوؤں کو اپنے آنسو بنا لو, اور سارے پر آنے کے لیے سب سے پہلے دلوں کی دنیا میں ہر غیر پر جھاڑو پھیر دو. جیسے بہت گہری جڑیں زمین میں اتری ہوئی, بڑی بڑی چٹانیں گہری اتری ہوئی, کہ انہیں تو اکھاڑنے کے لیے یہ دراتی اور معمولی سی چیزوں سے وہ نہیں اکھڑتی, اس کے لیے تو بلڈوزر چاہیے, اس کے لیے تو بلڈوزر چاہیے کہ دھنا کرتا ہوا آوے اور نیچے جاوے اور سارے کے ساتھ اکھاڑ کے لا کے پھینک دے. کہو لا الہ اللہ کا ہر غیر, جہاں جس شکل میں, اس کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان, زندگی نہ موت, بنانی نہ بگاڑنی, الا اللہ, ایک اکیلے اللہ کے قبضے. اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہماری اس محنت میں سب سے پہلا نمبر کلمہ ہے, کلمے کے دو جز ہیں, پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. فرماتے تھے پہلے جز سے مقصود یقین کی تبدیلی ہے, جو جس نقشے میں ہے اس نقشے سے ہونے کا انکار, اس کے مقابلے میں اللہ کی قدرت سے بغیر نقشے کے ہونے کا یقین. اسی لیے فرمایا کرتے تھے ہر نبی کے زمانے میں, ہر نبی کے زمانے میں نبی کی دعوت اس زمانے کے موجودہ نقشوں کے مقابلے کی ہوتی تھی. جس زمانے میں لوگوں کو حکومت کا زوم تھا, نبی کی دعوت حکومت سے نہیں ہوگا, خدا کرے گا. حکومت سے نہیں ہوتا, خدا کے کرنے سے ہوتا ہے. جس زمانے کے لوگوں کو دولت کا نشہ تھا اور دولت کی فراوانی پر اکڑتے تھے, نبی کی دعوت دولت سے نہیں ہوتا, خدا کے کرنے سے ہوتا ہے. جس زمانے کے لوگوں کو اپنے زمینداری کا زوم تھا, ہم پہ باغات، ہم پہ زمینیں، ہم پہ پلاٹ، ہم پہ یوں، ہم پہ یوں۔ جیسے میں سنا رہا تھا، قوم سبا کو اپنے زمیندارے پر گھمنڈ تھا۔ ایک 17 نبی آئے، ہر نبی نے یوں کہا، تم خام خیالی میں ہو، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ جس دن خدا کی پکڑ کا جھاڑو پھرے گا اور جس دن خدا کے عذاب کا جھاڑو پھرے گا، نہ تم رہو گے نہ تمہارا زمیندارہ رہے گا، تم رہو گے نہ تمہاری حکومتیں رہیں گی، تم رہو گے نہ تمہاری دولتیں رہیں گی۔ قوم سمود تھی اور اسے گھمنڈ تھا اپنی ٹیکنالوجی کا۔ دیکھتے نہیں ہو، وسمود الذین جاب الصخر بالواد، وہرے قرآن، واہ خدا کرے ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں۔ یاد آیا مجھے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت ٹھنڈے سانس، بڑی آہیں بھر بھر کے، جب امت کے ہر طبقے کا ہر فرد 100% یقین و عمل کے ساتھ قرآن کی طرف متوجہ تھا، تو اسے اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن میں نظر آتا تھا، اور وہ اس سے اسی راستے سے اپنا مسئلہ حل کرواتا تھا۔ پھر آہیں بھر کے فرماتے تھے، ہائے امت، ہائے امت نے قرآن کی طرف پیٹھ کر لی، اور جدھر آدمی پیٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس کا تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا، اور جدھر رخ ہوتا ہے اس کی تو سوئی نظر آ جاتی ہے۔ اب کوڑیوں سے، اب چیتھڑوں سے، اب لیتھڑوں سے، راستے کی پڑی بوتلوں سے، پھٹی چپلوں سے، لوہے کے ٹکڑوں سے، نہ جانے کس سے کس سے امت کو اپنے مسائل کا حل نظر آ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات، اس سے مسائل کا حل نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، یوں فرماتے تھے، ہماری اس محنت سے مقصود ہر فرد امت کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی رنگریلیوں سے آخرت کی نعمتوں کی طرف ہو جائے۔ اسی لیے دوستو، حضرت کے یہ ملفوظات میرے لیے، آپ کے لیے، اور دنیا میں جہاں جو تبلیغ والا کہلاتا ہے، پرانا ہو یا نیا ہو، شورا والا ہو یا ذمہ دار ہو، ہر ایک کے لیے یہ ملفوظات کہ یہ تھرمامیٹر ہے، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے چلے، اتنے سفر، اتنے اندر، اتنے باہر، ہر ایک دل کی دنیا کو دیکھ لے، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین کتنا بنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے زندگی بننا، ان اعمال کی رغبت، اس کا شوق کتنا بنا ہے۔ ہر ایک کو تھرمامیٹر دیا جائے تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو، دوستو، عزیز اور بزرگو، کہ ہر زمانے میں ہر نبی کی دعوت اس زمانے کے موجودہ نقشوں کے مقابلے کی، کہ تم جن نقشوں میں ہو اور جن نقشوں سے، جن شکلوں سے تمہیں زندگی بنتی نظر آ رہی ہے اور مسائل کا حل ہوتا نظر آتا ہے، زندگی اس سے نہیں بنتی۔ زندگی کا بنانا بگاڑنا تو خدا کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ ڈنڈے کو اژدہا بناتا ہے، اژدہے کو ڈنڈا بناتا ہے، وہ سمندر میں سڑکیں بناتا ہے، اور وہ سڑکوں کو گھڑے بنا کے میں سارے خزانوں کے دھساتا۔ اس اللہ کو پہچانو، ہر نبی اللہ کی شان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سارا، جیسے سارے نبیوں کی نبوت کی روحانی ساری طاقتیں ایک جگہ جمع کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے علوم اس کے مضامین حقہ قرآن میں جمع کر دیے. ایسے ہی جتنے حالات پہلے نبیوں کے زمانے میں ان کے اپنے الگ الگ حالات آئے, وہ سارے حالات حضور کے زمانے میں جمع ہو گئے. قوم شعیب کہہ رہی تھی تجارتی منڈیاں ہمارے قبضے میں ہے, نرخ ہمارے آرڈر پر, چیزوں کا بھاؤ ہم جو کہہ دیں. حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے تھے یہ جو تمہاری عادت بنی ہے ڈنڈی مارنے کی, لا تنقص المکیال ولا میزان, لوگوں کے تول ناپ میں ڈنڈی نہ مارا کرو, لینے میں پورا لیتے ہو دینے میں ادھورا دیتے ہو. دیکھو سنو انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. یہ جو تم ڈنڈی مار کے پیسہ بچاتے ہو, اپنے بنگلے کوٹھیاں بناتے ہو اور قسم قسم کے کھانے کھاتے ہو, اب تو تم بہت اچھے بھلے نظر آتے ہو, بہت لگژریئن لائف میں نظر آتے ہو, لیکن میں دیکھ رہا ہوں مجھے یہ ڈر ہے کہ خدا کسی دن جھاڑو پھیرے گا اور تمہاری عوام و خواص اور تمہارے بڑے چھوٹے سب اس جھاڑو میں آ جائیں گے. نبی کہہ رہے ہیں اب ہوا وہ ہوا. اللہ کی شان, وہ سارے حالات, وہ جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جادو کرنے والوں نے جادو بھی کیا. قریش مکہ سے جب کہا رزاق تو خدا ہے اس کی مانو, اس کے نبی کی مانو, واہ لیلا فی قریش الا فیہم رحلت الشتاء والصیف, سردی گرمی کے قافلے دولتوں, ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ, کیا کہتے ہم پہ کیا ہو, تبلیغ کر رہا ہے, تبلیغ کر, چلا لگا, ایمان بنا, نماز پڑھ, دعا مانگ. ابے جا مولوی, امپورٹ ہم پہ ہے, ایکسپورٹ ہم پہ ہے, ڈرا رہ جائے گا. فلیعبدوا رب ھذا البیت, ایک پروردگار عالم, اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو, اس کے حکموں کو اپناؤ, اس کے نبی کی چال چلو, خدا تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بنائے گا. نہیں, یمن بھی ہے اور شام بھی ہے, گرمیوں میں بھی ہے سردیوں میں بھی ہے, گرمیاں ہو جاتی ہے تو سردیوں کے علاقے میں چلے جاتے ہیں, سردیاں ہوتی ہے تو گرم علاقوں میں آ جاتے ہیں. کاروبار میں بھی یہی ہے, موسم کی تبدیلی کے لیے بھی یہی ہے, ہوا خوری کے لیے بھی یہی ہے. کبھی اپنے بنگلے میں, کبھی اپنی جگہ رہتے طبیعتیں گھبرا جاتی ہے. چلو آج چلیں گے, فیملی کے ساتھ جائیں گے, ٹکا کباب اڑائیں گے, کرتے رہو. بہت بے لاگ کہہ رہا ہوں, خدا مجھے بھی صحیح سمجھ دے, خدا آپ کو بھی دے اور پوری امت کو, خدا اس کے رخ کو صحیح فرما دے. دنیا داروں کے لیے ہے. ہمیں کہا گیا تھا کونوا من ابناء الآخرة, تم تو اپنی آخرت کے بنانے پر آ جاؤ, دنیا بنانے پر آ گئے, اس کے لیے تدبیریں, اس کے لیے ہیرے حوالے. قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے یہ بھی فرما دیا کلکم خطاؤن, تم تو سارے خطا کار ہو, تمہارے تو نمازی بھی اور تمہارے تو روزے دار بھی خطا کار, تم پہ کہاں وہ سجدہ، تم پہ کہاں وہ رکوع، تم پہ کہاں وہ اللہ کا نام، تم پہ کہاں وہ اللہ کا کام؟ اگر جھوٹ میں خطا کار ہیں اور سود میں خطا کار ہیں، ہم تو نماز روزے میں بھی خطا کار ہیں، لیکن یا رب صلی وسلم دائماً ابدا، یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ نے آگے ہی فرمایا خیر الخطائین التوابون. خطا کار تو تم سارے ہو، تمہارے اچھے خطا کار وہ ہیں جو بار بار بار بار کبھی ناک رگڑ کر، کبھی نماز پڑھ کر، کبھی ہاتھ پھیلا کر، کبھی اندھیرے میں، کبھی اجالے میں اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اے خدا تو نے ہم کو ایک کام دیا تھا، تو نے ہم پہ نعمتوں کی بارشیں برسائی تھی، تو نے ہماری ایک ذمہ داری دی تھی، ہم نے سارا سب کچھ کیا، نہ کیا تو تیرے نبی کا کام ہی نہ کیا، اے خدا ہمارا اب پوری امت کا یہ جرم عظیم اے خدا تو معاف کر دے، ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے. اور جیسے تو کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، کبھی گرم ہوائیں چلاتا ہے، اے خدا ایک دفعہ پوری امت پر رحمت کی، ہدایت تامہ کی ہوائیں ایسی چلا دے، اس امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری، روزانہ، انفرادی، اجتماعی ہر چیز میں جو مدینے والوں کا ماحول تھا، کہ جو اس ماحول میں آتا تھا وہ اس رنگ میں رنگ جاتا تھا. خدا ہمیں ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر، یہ تو اللہ ہمارے بڑوں کی اور بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اس محنت کا حق تو یہ تھا، اس محنت کا حق تو یہ تھا کہ یہ سارا مجمع جو یہاں آ گیا ہے، ان میں کا ایک بھی سیدھا گھر واپس نہ جاتا. جب تک ایمان نہ بنتا، جب تک نمازوں میں جان نہ پڑتی، جب تک دعاؤں سے مسئلے حل نہ کرواتے، اس وقت تک ہم نہ جاتے. ہم کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ذرا سے میں بہک جاتے ہیں، ذرا سے میں بچل جاتے ہیں. اس لیے اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اس پورے مجمع میں جتنے بھائی ایسے ہیں جن کے اب تک ایک ساتھ چار مہینے نہیں لگے ہیں، چلا چلا تو سال کا بہت سالوں سے دے رہے ہیں، ایک ساتھ چار مہینے نہیں لگے، جن کے چار مہینے لگے ہیں وہ پیدل نہیں چلے ہیں، جو پیدل چل چکے ہیں وہ ملکوں میں نہیں گئے ہیں. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. کیا شاندار اللہ نے نعمت دی ہے، کیا ہم پانی پیئیں ہمارا بھائی پیاسا مرے، ہم اپنا ایمان بنا رہے ہوں، اپنا تعلق مع اللہ قائم کر رہے ہوں، اپنی آخرت بنا رہے ہوں، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہماری بچیاں قرآن پڑھ رہی ہو، امت بغیر کلمہ نماز. اس محنت کی بڑی قدر ہوئی. امریکہ میں وہی میامی کا جہاں کا میں قصہ سنا رہا تھا، ایک مرتبہ ایک جگہ میرا بیان ہوا مستورات میں، دوسرے دن پھر تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہاں تو میں نے کل بیان کیا. کہنے لگا کہ نہیں مولوی صاحب، ہم چھ بھائی ہیں، جن گھروں میں یہ چھ گھر ایک لائن میں ہے، یہی صوفے، یہی تکیے اور یہی کتابیں، یہی قرآن. پھر کہنے لگا میری اہلیہ کی ایک سہیلی ہے، لیکن وہ ذرا فاصلے پہ رہتی ہے، ہمارا یہ علاقہ ایسا سیکرٹ علاقہ ہے کہ یہاں آنے کے لیے پاس بنوانا پڑتا ہے، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اللہ کی شان ہمارے شہر میں لوکل فون جو ہے وہ فری ہے. میری اہلیہ نے، اس کی سہیلی نے روزانہ کے دو گھنٹے ایک گھنٹہ وہ وہاں سے فون اٹھاتی ہے, وہ قرآن پڑھتی ہے, یہ یہاں اٹھاتی ہے سنتی ہے, ایک گھنٹہ یہ پڑھتی ہے وہ سناتی. میں حیران رہ گیا, اللہ اکبر, دعوت کی محنت کہاں پہنچی ہے اور کن گھروں میں قرآن زندہ ہو رہا ہے, کہاں نمازیں زندہ ہو رہی ہے, کہاں زندگیاں بدل رہی ہے, کتنے توبہ کر رہے ہیں. خدا مجھے, آپ کو اور پوری امت کو سچی توبہ نصیب فرما کر خدا ہمیں تمہیں اس محنت کے لیے جان و مال کو جھونک دینے والا بنا دے. بنگلہ دیش کے اجتماع میں تھے, اجتماع ہو گیا, سارے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا, اس زمانے میں دعوت کی اس سادہ اور عام محنت کا وجود امت کے حق میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر فرمایا, اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب اس کی نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو وہ نعمت کو بڑھاتا ہے, ناقدری پر نعمت چھین لیتا ہے. پھر فرمایا, اس نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ اس پر یوں فرمایا, اس کے تقاضوں پر, دعوت کے تقاضوں پر جان و مال کو جھونک دینا, یہ اس کی قدردانی ہے. اس سے جان چرانا, مال بچانا, یہ ناقدری ہے. خدا میری تمہاری ناقدریوں سے حفاظت فرماوے, خدا ہمیں تمہیں قدردانی کے ساتھ اس محنت میں مرنے مٹنے والا بنائے. اب فرماؤ ہمت کر کے کون کون تیار. پہلے تو ایک مرتبہ سارا مجمع نیت کر لو, انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. انہوں نے تو کئی دن سے روٹی نہیں کھائی بےچارے, تو کہاں کے ہو؟ یوں کہو, اس کام کو اپنا کام بنائیں گے, زندگیاں اس میں کھپائیں گے, مرتے مرتے اسی کی وصیتیں کرتے جائیں گے. اب بولو, ملکوں کے لیے بھی, سال کے لیے بھی, سات مہینے کے لیے بھی, پیدل بھی, سواری بھی, اندر بھی, باہر بھی, دور بھی, قریب بھی, مردوں کی بھی, عورتوں کی بھی. بھئی ایک درخواست سن لے,